ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องโพธิสัตว์นำพาลูกๆสืบสารศาสนาเมื่อวันที่14กันยายน2546โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนก็อาตมาก็ดีใจนะที่พวกเราที่เป็นคนพวกเราที่เป็นคนโดยเฉพาะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธได้ระลึกถึงวันสำคัญวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วเราก็เสียสละมาโอกาสนี้แทนที่จะไปเต้นเป็นตีที่ไหนวันนี้ก็หยุดไหมวันนี้หยุดงานอยู่ราชการใช่ไหมเขาก็หยุดงานอยู่ราชการเนี่ยทั้งงานราชการให้เป็นวันสำคัญหยุดให้ก็เพื่อจะให้ไปวัดไปวาไปทานไปในเรื่องของศาสนาในเรื่องของเพราะมันวันหยุดนี่เป็นวันหยุดของทางศาสนาวันหยุดของทางเข้าพรรษาเขาก็หยุดให้เพื่อจะได้ประกอบพิธีกรรมไปทำประโยชน์อะไรทางด้านที่จะเกิดคุณธรรมทางศาสทางศาสนาเจตนารมณ์ก็ต้องอย่างนั้นแน่นอนหลายคนก็บอกหยุดแล้วไปเฮ้ยเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไนท์คลับไปเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรก็แล้วแต่ไปกันเรื่อยเอาวันหยุดนี่ไปสำเร็จเทมเอาอะไรไปแทนที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าก็เป็นบาปเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าคิดว่ามีไหมคนอย่างนี้มีไหมฮะมีเยอะด้วยเหรอมีเยอะด้วยคือเขาถือแต่ว่าวันนี้วันหยุดอ้าวดีเลยวันหยุดดีไม่ดีไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วเนาะวันนี้วันจันทร์ได้แถมไงนะตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วเนาะไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์เลยหอบหิวกันไปแล้ววิกเกนว่างั้นนะฮอลิเดย์วิกเกนไปเลยศุกร์ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เย็นวันนี้เนาะเขาจะค่อยกลับเนาะสาวพรุ่งนี้ก็หยุดอีกเหรอชดเชยอีกหนึ่งวันอีกเหรอโอ้ยสบมทบดสบายมากเลยทั้งนั้นเนาะโอ้แถมพรุ่งนี้อีกวันด้วยเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จักสาระไม่เข้าใจสาระเห็นสาระเป็นอสาระไม่รู้จักนะเห็นอสาระไปเป็นสาระนะไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรเลยแต่ไปเห็นกลับเห็นว่าเป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์กลับไม่เอาใจใส่ไม่หัวซาเลยนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ๆไม่หัวซาไม่สนใจไม่เอาฐานไม่เอามาเป็นประโยชน์คุณค่าอะไรเลยคำว่ารู้จักสาระเป็นสาระรู้จักอสาระเป็นอสาระเนี่ยคำพูดสั้นๆนะแต่ลึกซึ้งกินความมากทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาที่จะต้องเข้าใจว่าอะไรคือสาระอะไรคืออสาระสาระก็หมายความว่าเนื้อหาคุณค่าอะไรมีเนื้อหาคุณค่าของชีวิตอะไรเป็นเนื้อหาคุณค่าที่แท้จริงอะไรไม่ใช่อะสาระคือความไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่คุณค่าที่เยี่ยมที่ดีถ้าสาระก็คือเนื้อหาคุณค่าที่ดีอะไรมันต้องมีปัญญารู้บางคนไม่มีปัญญาก็ไปตามเรื่องที่ไร้สาระอะสาระไปยึดถือไปเสียเวลาทุนร้อนแรงงานไปกับสิ่งที่ไร้สาระหรืออะสาระนั้นทั้งนั้นผู้ที่รู้สาระเท่านั้นถึงจะได้สาระจริงๆแล้วอาตมาก็ย้ำมากเลยทุกวันนี้ย้ำมาเห็นว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อศึกษาเกิดมาเพื่อสะสมเอาสิ่งที่เป็นสาระมาสะสมสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เนื้อแท้อะไรคนควรจะได้คนฉลาดควรจะได้ในโลกนี้ฝึกฝนกันให้คนฉลาด แต่ฉลาดโง่ๆไอ้พูดภาษาไทยป่ะฉลาดโง่ๆคือฉลาดไม่รู้จักสาระฉลาดไม่มีภูมิธรรมที่แท้จริงฉลาดนะฉลาดเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยฉลาดในสังคมนี่รู้หมดเลยไอ้นนท์อันนี้อันนนี้มุมไหนที่มันจะรวยล่ะมุมไหนมันจะรวยยศวิธีไหนถึงจะได้ยศสูงๆเร็วๆวิธีไหนที่จะได้รับลาภมากๆวิธีไหนที่จะได้รับสรรเสริญเยินยอฉลาดแล้วมีเหลี่ยมด้วยมีเหลี่ยมมุมมีเล่ห์กลมีความเฉลียวฉลาดที่จะสะสมลาภยศสรรเสริญให้แก่ตนเองไว้เยอะๆได้เยอะๆเรียนรู้จบมหาวิทยาลัยจบไหนๆก็แล้วแต่ที่ไปเรียนรู้สถาบันใดที่เขาจะให้ความฉลาดให้ความรู้ความสามารถไปเรียนมาเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถนั้นมาแย่งชิงมาเอาเปรียบเอารัดได้ลาภยศสรรเสริญหรือเอาไปเสพโลกียสุขเท่านั้นแหละนี่คือคนโลกีศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตระเป็นศาสนาที่เข้าใจโลกีแล้วก็ทำตนให้ละกิเลสที่มันเป็นหลงไปติดไปยึดโลกีอยู่จึงเรียกว่าโลกุตระของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาโลกุตระหมายความว่าเป็นศาสนาที่หลุดพ้นออกมาจากโลกีเนี่ยความหมายแท้ๆชัดๆเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากโลกีมีกิเลสที่มันไปติดโลกีนั้นฆ่ากิเลสนั้นจนตายเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ได้หมายเอาร่างกายนี่ตายแล้วก็ไปนิพพานนิพพานต้องได้ตั้งแต่เป็นคือในจิตมีความตายที่ไม่ฟื้นอะไรตายกิเลสตายตายอย่างลึกตายอย่างสิ้นซากตายอย่างถอนรากถอนโคนตายอย่างหมดเชื้อไม่ฟื้นอีกไม่มีเชื้อที่จะต่อเนื่องอีกเลยเรียกว่าตายสนิทนิโรธตายสนิทตายไม่ฟื้นตายไม่กลับมาเกิดใหม่นี่เป็นความตายที่เรียกว่านิพพานแต่ทุกวันนี้ความเข้าใจในเรื่องนิพพานพวกเรานี่ล้วมจริงๆแล้วผู้ที่มีนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นต้นปฏิบัติจนถึงนิพพานแล้วเนี่ยแล้วท่านจะตายทางร่างกายเนี่ยแล้วก็ท่านจะไม่กลับมาเวียนเกิดในร่างกายนี้อีกเนี่ยได้ท่านก็ทำได้แต่ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยในยมกสูตรว่าจะไปพูดถึงเรื่องนี้เพราะพระคีนาศพหรือพระอรหันต์ท่านตายเลยแล้วท่านจะมาเกิดอีกตายทางร่างกายท่านเรียกในภาษาพระท่านเรียกว่ากายสัพเพทาปรมรณาหมายก็ปรมรณาหมายก็ว่าหลังจากการตายร่างกายนี้แตกกายสัพก็คือกายเพทาก็แปลว่าแตกร่างกายนี้แตกตายท่านแปลในสำนวนพระไตรปิฎกในสำนวนธรรมะก็จะแปลว่าตายร่างกายแตกก็คือหมายความว่าสิ้นชีวิตร่างกายนี้หมดการทำงานตายด้วยเรื่องเอาถือเอาร่างกายนี่เป็นเรื่องตายหลังจากตายจากร่างกายตายเนี่ยอย่าไปปฏิญาณหรืออย่าไปพยากรณ์อย่าไปพูดว่าแล้วพระอรหันต์นี่จะเกิดอีกหรือไม่เกิดจะเวียนกลับมาเกิดอีกไหมอย่าไปพูดถึงเพราะมันเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอย่าไปยุ่งกับท่านไม่จะไปยุ่งกับท่านไม่ต้องไปวุ่นวายกับท่านท่านจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องท่านจะตัดสินใจเพราะจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนั่นในร่างกายที่อยู่เวียนมาเกิดนั่นมันก็มีทางสองทางเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แน่นอนพระอรหันต์ท่านจะตัดสินใจเองแต่ถ้าความจริงบอกว่าพระอรหันต์ได้ไม่ว่าพระอรหันต์องค์ไหนถ้าเป็นอรหันต์แล้วถึงเวลาตายกายแตกแล้วต้องสูญไม่มีสิทธิ์เกิดมาอีกอย่างที่เข้าใจกันอยู่ในเถรวาททั้งหมดเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าจะไปตัดทำไมแล้วว่าจะไปพูดพระอรหันต์ตายยังทางร่างกายแล้วหลังจากตาการตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดอีกอย่าไปพูดถ้าจะมาห้ามทำไมล่ะใช่ไหมถ้าไม่เป็นเรื่องจริงว่าถ้าพระอรหันต์นี่ตายแล้วร่างกายแตกตายครั้งไหนก็แล้วแต่ไม่เกิดอีกแล้วต้องศูนย์นะไม่เกิดเนี่ยก็ภาษาบาลีจะบอกว่านะหินะนะโหติไม่เกิดอีกวินาศพินาศไปนะวินาศพินาศไปไม่เกิดอีกนะหรือว่า ศูนย์ไปเลยนะหรือว่าศูนย์ไปเลยไม่ก็ไม่เอียกไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรต่อตายแล้วไม่มีอะไรต่ออีกแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็จะมาพูดประโยคนี้หรือมาพูดสูตรนี้ทำไมจะมาติงทำไมแต่ความจริงมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการตายทางร่างกายนั้นอย่าไปพูดนะอาตมาก็เน้นจุดตายให้ฟังว่าไม่ผิดหรอกคำสอนว่าตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นไม่ผิดอะไรอ่ะตายแล้วเกิดกิเลสในบุคคลที่ปฏิบัติจับตัวกิเลสได้และก็ปฏิบัติถูกต้องจนกิเลสมันตายสนิทตายไม่ฟื้นนะตายเที่ยงแท้เรียกว่าตายอย่างนิจจังตายอย่างนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังพระบาลีท่านว่าไปหมดซ้ำซ้อนมาเยอะเลยนิจจังก็คือเที่ยงแท้ทุวังก็ยั่งยืนมั่นคงมันคล้ายกันนะแปลคล้ายกันสัตสตังก็เหมือนกันถาวรมั่นคงยั่งยืนแน่นอนอวิปริณามธรรมังหมายความว่าไม่แปรเปลี่ยนแล้วไม่แปรจากสภาพที่เป็นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่แปรเป็นอื่นอีกแล้วอวิปริณามธรรมังอสังหิรังไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปโยกคลอนไม่ไปใครไปทำให้อันนี้ไม่มีใครไปล้มล้างไม่มีใครไปทำให้อันนี้เปลี่ยนจากที่ท่านเป็นแล้วนี้ได้ไม่มีใครไปล้มล้างไม่มีใครไปทำให้เปลี่ยนได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบหรือไม่ฟื้นตายไม่ฟื้นนั่นเองไม่กลับกำเริบอสังกุปปังอย่างนี้เป็นต้นนะท่านยืนยันเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าตายสนิทแล้วศูนย์เพราะเราต้องพิสูจน์ความจริงอันนี้เช่นกิเลสเราไปติดไก่ย่างเอาแค่ไก่ย่างไปติดลาบโหลาบใส่เพียหน่อยใส่หนามดีมันจังน้อยหนึ่งว่าขมต่างกันได้ขมเพียกับขมหนามดีเนี่ยนะอีสานไม่เรียกดีทีเดียวบางทีก็เรียกบีใส่หนามบีนะจังน้อยหนามบีหนามดีภาคกลางเรียกดีหนามดีอีสานเด็กบางคนก็เรียกดีบางคนก็เรียกบีหนามบีมันจะขมต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วแต่คุณไปติดรสติดชาติติดกลิ่นติดอะไรของมันก็แล้วแต่แล้วก็ติดคุณก็มาล้างกิเลสอันนี้แม้แต่กิเลสแค่ลากแขกก่อยแขกไก่ย่างแขกท็อปฟี่แขกอะไรก็ตามใจจะอ่านกิเลสให้มันออกว่าเราติดเรานึกอร่อยเรานึกเป็นสุขเราไปหลงไหลมันล้างกิเลสออกหมดจนกิเลสนี้ดับไม่ติดแล้วเห็นไก่ย่างก่อยเฉยกินไปรสชาติมันจะปรุงมายังไงก็ก็รู้ตามจริงไม่ได้เกิดอัสสาทะต้องมีปัญญารู้ว่าอัสสาทะคืออะไรรสอร่อยรสที่มันชอบใจได้สมใจตามที่กิเลสอุปทานของเรายึดไว้เสร็จแล้วเราไม่มีละล้างกิเลสถอนกิเลสอาสวะอันนี้สิ้นจึงเรียกว่าดับสนิทกิเลสมันดับสนิทอย่างนี้จริงๆนี่แหละมันไม่เกิดเราก็พิสูจน์ติดอะไรก็แล้วแต่ติดตั้งแต่เรื่องหยับยาตำตำไปติดยาบ้าไปติดเหล้ายาซึ่งยิ่งกว่าติดไก่ย่างติดพวกนี้ยังถือว่าเป็นอาหารใช่ไหมไอ้เหล้ายาอะไรพวกนี้มันยิ่งต่ำกว่านี้ไปติดสิ่งที่เลอะเทอะกว่านั้นก็ตามก็มาอ่านใจเราปฏิบัติละล้างเพื่อให้รู้จักจุดวิมุตติหรือจุดนิพพานคือกิเลสมันดับกิเลสมันจางกิเลสมันอ่อนตัวมันเหลือแรงนิดๆหน่อยๆก็รู้หรือมันยังมีแรงมากเลยกดข่มมันไว้น้อยกดนะนี่กดข่มนะสักวันหนึ่งมันก็ดิ้นใหม่ดิ้นแรงเลยเพราะถูกกดเฉยๆมันไม่ได้ล้างจริงมันไม่เป็นวิปัสสนาแต่เป็นสมถะกดข่มเฉยๆวันหนึ่งมันก็กดดิ้นขึ้นมาเลยแรงสู้ไม่ได้แต่ถ้าวิปัสสนาแล้วมันจะค่อยๆล้างทำลายไปค่อยๆเฉือดเฉือนมันไปกิเลสจางคลายไปอย่างมีสภาพอ่อนตัวไปจนกระทั่งมันตายสนิทเราก็จะรู้ว่านี่เราปฏิบัติถูกเป็นวิปัสสนาหรือว่าเราทำแค่สมถะเอาไว้กดข่มมันไว้เฉยๆทำลืมเลือนๆทำแบ่งๆไว้เฉยๆหรือว่าเราทำวิปัสสนาถูกแล้วมันลดจางคลาย วิราคานุปัสสีตามียานตามเห็นความจางคลายเห็นความลดกิเลสจริงๆจนมันนิโรธนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับจนกระทั่งทำทวนไปทวนมาปฏินิสคานุปัสสีทำอย่างทวนไปทวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอาเสวนาเป็นภาวนาเป็นพหุลีกัมมังทำอย่างที่มันเป็นนี่แหละเคยเป็นอย่างนี้แหละครบคุณอย่างที่เคยอย่างที่คุณนี่แหละอย่างที่เป็นนี่แหละทำไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ทำไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มันเกิดผลเป็นวิมุตติอยู่เรื่อยให้ได้ผลเป็นวิมุตติเรื่อยๆเป็นภาวนาทำให้มากพหุลีกัมมังทบทวนไปเป็นปฏิสัตปฏินิสคะทำทวนแล้วทวนเล่าไปแล้วไปเล่าจนมันคล่องมันสนิทมันเป็นด้วยตัวมันเองระวังก็ดับไม่ระวังก็ดับทำเมื่อไรก็ดับทำเมื่อไรก็ไม่เกิดอีกปฏิบัติไปจนกระทั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอดีตสั่งสมไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็คือความมั่นคงคือความสมบูรณ์ถาวรนั่นแหละเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังนั่นแหละเราก็จะรู้ของเราเองตรวจสอบได้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมาหยิบมาอธิบายในยุคนี้ศาสนาพุทธในเมืองไทยน่ะยอมรับกันมานานแล้วว่าพระอริยะไม่มีแล้วพระอรหันต์น่ะอย่าไปหาเลยไม่มีแล้วล่ะยุคนี้ 2,500 กว่าปีแล้วอรหันต์ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเออพศ 2,500 แล้วอรหันต์จะหมดท่านตรัสไว้เมื่อไหร่ที่ไหนเอามาบอกอาตมาหน่อยสิมีไหมมีแต่ฮะมีแต่ตรัสว่าถ้ายังมีตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกทางโลกนั้นไม่ว่างจากพระอรหันต์มีแต่ตรัสไว้อย่างนี้ไม่เคยมีรู้ว่าโอ้2,500แล้วศาสนาพุทธจะด้วนจะกุดจะไม่มีแล้วท่านไม่เคยตรัสตรงนี้ไว้แม้จะบอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของท่านจะยืนยาวไปอีก 5,000 ปีก็ไม่ใช่คำตรัสของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ของโบราณอาจารย์โบราณอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่เถอะอาตมาเห็นสอดคล้องอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาเห็นสอดคล้องกับโบราณอาจารย์องค์นั้นท่านว่าไว้ว่าเออจะไปอีกได้ 5,000 ปีไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยพระอริยะอื่นพระอริยะองค์อื่นตรัสพูดไว้อาตมาก็เห็นสอดคล้องอาตมาได้เห็นสอดคล้องเนี่ยอย่าถามว่าทำไมอาตมาเห็นสอดคล้องอย่าถามตอบไม่ได้ทำไมเห็นสอดคล้องอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็รู้รายละเอียดรู้อะไรรู้จักอันนั้นอันนี้อะไรต่างๆนานาพอสมควรถึงเป็นอจินไตยนะเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกไม่ใช่คิดไม่ออกหรอกคิดหัวแตกก็ไม่รู้แต่ผู้รู้ก็ไม่ต้องคิดผู้นี้มีภูมิปัญญาหรือมีภูมิธรรมที่จะไปรู้สิ่งนั้นได้ท่านรู้ได้ท่านก็ไม่ต้องคิดแต่ไปคิดสิกลับจะไม่รู้คิดมันไม่ออกหรอกเอาทางความคิดมันคิดไม่รู้ไม่ออกคิดไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นอยู่ในภูมิที่ถึงภูมิผู้นั้นก็รู้ของตนเองขนาดรู้แล้วยังอธิบายยากเลยเอามาบอกคนอื่นนี่โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงอทัศอานิทัศนังอยู่ชี้มาให้ผู้อื่นเข้าใจไม่ค่อยได้อานิทัศนังอานิทัศนังให้ผู้อื่นรู้ตามเป็นทุรนุโพธาให้ผู้อื่นรู้ตามได้ยากแสดงให้ผู้อื่นรู้ตามได้ยากทุรนุโพธาทุกทุทัสสะทุทัสสาให้คนอื่นเห็นตามได้ยากอะไรพอเห็นได้โอ้ไม่ใช่อะไรพอพูดได้อะไรพออธิบายได้ก็อาตมาก็พยายามอธิบายเท่านั้นแต่ก็อธิบายไม่ค่อยออกหลายอย่างอธิบายไม่ได้แต่บางคนพออธิบายเป็นเล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจได้ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลนะบางคนเนี่ยฟังเหตุผลนิดๆหน่อยๆรู้บางคนก็จะต้องอธิบายขยายความเยอะถึงจะรู้บางคนโอ้โหต้องปฏิบัติตามต้องอะไรต้องสะสมเหตุปัจจัยไปอีกเยอะกว่าจะรู้ก็แล้วแต่บุคคลบางคนมันรู้ไม่ได้เลยตลอดกาลมันก็บังคับไม่ได้เนี่ยบางคนก็ไม่มีภูมิรู้ ศาสนาพุทธเนี่ยพวกคุณก็คงได้เคยได้ยินเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีแล้วพระอริยะพระอรหันต์อย่ามาพูดเลยนิพพงนิพพานไม่มีหรอกอยู่กันไปเถอะทำกันไปละชั่วประพฤติดีให้ได้เอาตัวรอดให้ได้ก็แล้วกันอะไรเป็นกุศลก็สั่งสมเถอะก็ไม่ปฏิเสธว่าสั่งสมกุศลหรือสั่งสมสิ่งที่ดีมันดีแต่ของพุทธนี่มีนิพพานถ้าตัดนิพพานออกไปซะแล้วพุทธก็เหมือนศาสนาอื่นเป็นศาสนาที่มีละชั่วประพฤติดีเหมือนกับศาสนาอื่นทุกศาสนานั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าวิธีการที่จะปฏิบัติดีละความชั่วประพฤติดีมันมีวิธีการต่างกันเท่านั้นเองก็เหมือนกันศาสนาไหนก็สอนให้ประพฤติดีละชั่วแต่ศาสนาอื่นๆไม่มีนิพพานมีพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่สวรรค์มีอาตมันมีปรมาตมันไม่ศูนย์นิพพานนี่ศูนย์นิพพานนี่เลิกเลยเลิกที่จะหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารตัดวัฏสงสารได้ส่วนศาสนาอื่นไม่ตัดวัฏสงสารไม่รู้จักวัฏสงสารไปเป็นปรมาตมันแล้วก็ไม่มีความรู้ต่อด้วยว่าแล้วเป็นปรมาตมันจะหลุดออกมาจากปรมาตมันนั้นไหมจะต้องมาเกิดในโลกนี้อีกไหมไม่รู้เพราะไม่เข้าใจวัฏสงสารไม่รู้จักการเวียนตายเวียนเกิดศาสนาที่เป็นปรมาตมันไม่รู้จักการเวียนตายเวียนเกิดมีบางศาสนารู้จักความเวียนตายเวียนเกิดเหมือนกันแต่เข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณนี้นิรันดร์จิตวิญญาณของคนเที่ยงแท้ไม่ศูนย์แต่เวียนตายเวียนเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเวียนตายเวียนเกิดก็สร้างแต่ดีก็แล้วกันจะได้เกิดมารับวิบากดีก็เป็นสุขหรือดีเพราะฉะนั้นศาสนาบางศาสนายังเป็นเทวนิยมยังมีความเที่ยงยังถือว่าจิตวิญญาณในนิรันดร์แต่ก็ยอมรับความเวียนตายเวียนเกิดอันนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะรับเวียนตายเวียนเกิดมีวิบากก็มารับวิบากสร้างวิบากดีไว้แล้วกันแต่ไม่มีนิพพานเพราะมันเป็นอัตตาเป็นปรมัตตมันจิตวิญญาณไม่สูญสลายจิตวิญญาณจะต้องหมุนเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่ถ้าตราบใดเป็นผิดไปหลงผิดไปปฏิบัติชั่วก็ตกต่ำไปถ้าได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีก็ได้รับสวรรค์ไปได้รับความสบายไปสิ่งที่ดีรับเป็นกรรมเป็นวิบากของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนกันกับสองของพุทธก็ทำดีก็ได้ดีได้รับวิบากดีทำชั่วก็ได้ชั่ววิบากชั่วแต่ไม่ศูนย์เป็นศาสนาที่ไม่ใช่เทวนิยมไม่ใช่ศาสนาโลกุตระไม่มีนิพพานนะไม่มีวิมุตตินิพพานนั่นก็มีแบบเทวนิยมพระศาสนาพุทธนี่ถ้าไม่เข้าใจเนื้อแท้ชัดๆเลยว่าเป็นศาสนาที่เป็นโลกุตระเป็นศาสนาที่มีนิพพานเป็นประโยชน์ทั้งแบบโลกียะเขาก็ได้เป็นประโยชน์ทั้งระดับโลกุตระนี่แหละเนื้อชั้นเป็นประโยชน์โลกียะคืออย่างไรก็เขาจะสะสมคุณงามความดีทำดีก็ได้รับวิบากดีตัวเองก็ลดความเห็นแก่ตัวไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติช่วยมนุษยชาติเสียสละก็ดีนะมุ่งหมายที่อดทนและก็พยายามที่จะสร้างกุศลช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักต้นเหตุไม่รู้จักอริยสัจ 4ไม่รู้จักว่าเหตุแห่งความเลวความชั่วความทุกข์นั้นคืออะไรมันเป็นความชั่วความทุกข์คืออะไรเหตุมันเป็นอย่างไรวิธีดับเหตุเป็นอย่างไรวิธีดับกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นอย่างไรและดับได้จริงไหมรายละเอียดไม่มีแต่ของพระพุทธเจ้ามีคนจะรู้รายละเอียดก็จะต้องมีความรู้จริงๆไม่ใช่เดาไม่รู้ศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาแห่งการเดาอัตกาวัจราไม่ใช่ศาสนาตรรกศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาที่ใช้คาดคะเนด้นเดาเป็นศาสนาที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงมีสภาวะรองรับศาสนาพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นเทวนิยมซึ่งไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นเทวนิยมเนี่ยศาสนาทุกวันนี้มันเป็นเทวนิยมเกือบทั้งหมดละไม่รู้ตัวก็ไปอ้อนวอนร้องขอไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ศาสนาพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยานอกจากตนแล้วพึ่งใครไม่ได้โกหินาโถปโรสิยานอกจากตนแล้วไม่ได้พึ่งใครหรือพึ่งใครไม่ได้ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนสอนอย่างนี้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือตนนั่นแหละตนเองต้องเป็นสงฆ์ซะเองตนเองต้องเป็นอาริยสงฆ์เป็นสงฆ์ที่บรรลุธรรมแล้วก็จะได้พึ่งธรรมะที่ตนเองบรรลุเป็นโลกุตรธรรมนั้นๆและเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะเราสร้างโลกุตรธรรมให้แก่ตนได้ถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีโลกุตตรธรรมเรายังไม่เป็นคนของพระพุทธเจ้าเรายังไม่ใช่สงสาวกสังโฆสงสาวกสังโฆคือคนในหมู่ในกลุ่มสงแปลว่าหมู่กลุ่มไม่ได้หมายว่าสงคือโกนหัวนุ่งห่มจีวรอย่างนี้ก็ใช่ถ้ามีคุณธรรมเป็นโสดาขึ้นไปถ้าไม่ได้เป็นโสดาบันขึ้นไปโกนหัวจนกระทั่งหัวถลอกนุ่งห่มจีวรจนกระทั่งจีวรขาดไป500ชุดยังไม่ใช่สงต่อให้ปฏิบัติเคร่งด้วยอยู่ในศีลในธรรมเคร่งเลยนะโอ้โหแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจริงก็ยังไม่ถือว่าสงของพระพุทธเจ้าแต่เป็นคฤหัสถ์นี่แหละถ้าบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4สมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2คือสกิทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีสมณะที่4คืออรหันต์แม้เป็นคฤหัสถ์ถ้าบรรลุธรรมก็ถือว่าเป็นสมณะที่1คือสงฆ์สาวกสังโฆอยู่ในพุทธบริษัทอยู่ในร่างของอุบาสกอุบาสิกาแต่ก็เป็นสงฆ์ฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่มันซับซ้อนลึกซึ้งคนเข้าใจเพี้ยนว่าสงฆ์ก็คือผู้ที่บวชผ่านพิธีเท่านั้นไม่ใช่สงฆ์ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นในบทสวดสังฆคุณสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสปุครานิอัฏฐปุริสปุคลาใช่ไหมยะทิทังเช่นผู้ที่บรรลุเป็นบุคคล4หรือจำแนกเป็นบุคคล8อัฏฐปุริสปุคลาคือบุคคล8ก็คือผู้ที่มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนี่8เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นสาวกสังเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่แหละเอสะภควโตสาวกสังโฆเป็นสงฆ์ของภควโตนับว่าเป็นสาวกเอสะภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภควโตคือพระพุทธเจ้าผู้ที่บรรลุธรรมนี้จึงจะเป็นเพราะฉะนั้นแม้เป็นโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์ก็คือเอสะภควโตสาวกสังโฆเป็นบุรุษ1ใน8หรือยิ่งเป็นบุรุษ1ใน4เป็นโสดาบันที่แท้ชัดเจนตัดสินได้ว่าเราเป็นโสดาเป็นโสดาปัตติผลแล้วไม่ใช่ได้แค่โสดาปัตติมรรคยิ่งชัดว่าเป็นสาวกสังโฆใช่ไหมนะเพราะงั้นผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นสงฆ์ได้ด้วยประการฉะนี้แต่เป็นภิกษุไม่ได้เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมียังมีทรัพย์สินเงินทองยังมีข้าวของยังมีเงินมีทองซื้อกินได้ไม่ได้ถือศีล10ไม่ได้เป็นคนที่ปฏิบัติไปจนถึงขั้นต้องปฏิญญาณมาที่ถือศีล10ขึ้นไปหรือว่ามาเป็นภิกษุภิกษุแปลว่าผู้ขอผู้ขอนี่จะต้องมีศีลตั้งแต่10ขึ้นไปสูงกว่า10จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นต้นเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ขอเป็นภิกขุแปลว่าผู้ขอได้เพราะไม่มีเงินแล้วไม่มีทรัพย์สินคานแล้วเป็นอนาคาริกชนแม้จะไม่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นอนาคามีแต่เป็นคนสละบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานเป็นผู้ที่โภคคขันธาปหายะหมายความว่าสละแล้วซึ่งโภคทรัพย์ทั้งหลายโภคคขันธาปหายะสละแล้วและก็สละแม้แต่ญาติก็สละแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับญาติไม่ไปขอเกี่ยว กินอยู่อะไรกับญาติญาติปริวัตตังปหายะไม่ไปวุ่นวายกับญาติอาศัยญาติธรรมอาศัยคนทั้งโลกทั้งสังคมเนี่ยปฏิบัติตนให้คนเขาเห็นให้คนเขารู้ให้คนเขารับยอมรับนับถือว่าเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ได้สะสมอะไรทรัพย์สินคานอะไรไว้จนมากจนมายเพราะงั้นคนอย่างนี้เนี่ยเลี้ยงไว้เถอะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักน้อยสันโดษก็ควรเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นถ้ากลับไปบิณฑบาตเหมือนกับขอแต่ต่างกันนะภิกษุกับขอทานนี่ต่างกันภิกษุแปลว่าผู้ขอก็จริงแต่ไปขอโดยภาษาเท่านั้นแต่จริงๆไม่ขอแฮโอ้โหภิกษุเนี่ยยิงไม่กันนะภิกษุกับขอทานนี่ต่างกันภิกษุแปลว่าผู้ขอก็จริงแต่ไปขอโดยภาษาเท่านั้นแต่จริงๆไม่ขอแฮโอ้โหภิกษุเนี่ยยิงไม่ขอไม่ง้อเดินบิณฑบาตเฉยใครจะขอใส่ต้องคารวาสเขาขอใส่บาตรท่านท่านจึงบอกอ๋อนิมนต์ครับนิมนต์ข้าแล้วท่านก็ถึงแวะไปทำไมนิมนต์ท่านเดินเฉยนะอย่าว่าท่านหญิงนะอย่าว่าท่านแหมดูที่นี่ของฉันโอ้โหดีๆเลยโต๊ะของเต็มโต๊ะเลยนี่ไม่มาเอาเลยไปเลยไม่นิมนต์คนหญิงๆอย่างนี้นั่นแหละพระหน้านิมนต์พระที่ท่านไม่แหมลูบเข้าใส่ตาพระองค์ใดแล้วก็แม่เห็นของโอ้โหของดีๆเลยเต็มโต๊ะเลยลูบใส่เลยนะแหมน่าจะยกของนี้เลยไปที่อื่นท่านโอ้โหกิริยาอย่างนี้นี่ไม่น่าให้ใส่เลยตะกละตะกรามลูบเข้าใส่เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมว่าผู้ที่จะใส่บาตรพระสงฆ์ในสังเกตโอ้พระองค์นี้สงบเสงี่ยมดีไม่ตะกละตะกลามไม่แสดงท่าทีเอ๊ะท่านจะไม่แวะเรานะเนี่ยนะรีบนิมนต์นิมนต์ท่านโอ้องค์นี้นี่ท่านไม่ตะกละตะกลามไม่ขี้โลภเห็นของแล้วไม่อยากได้อาตมาเคยหน้าแตกไปบิณฑบาตนึกว่าเขาจะใส่เราเราก็บิณฑบาตไปเห็นโอ้เขาเห็นแล้วเห็นเขาจะใส่นึกว่าจะใส่เราเราก็เดินเข้าไปเขาก็ยกของหนีไอ้ยาหน้าแหกเลยเคยเจอแต่ไม่หลายคราวหรอกเข็ดเพราะฉะนั้นก็เลยระวังที่นิท่าทีเขาจะไม่ใส่เรายาเชียวอย่าแวะแวะโดนหน้าแตกหมอไม่รับเย็บต้องสงวนท่าทีดียิ่งเราเป็นชาวอโศกเขาบอกว่าพระอโศกไม่ใช่พระใช่ไหมโอ้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเดินสงบเงียบไม่ทำทีถ้าเขาไม่บอกนิมนต์ครับนิมนต์ครับหรือทำท่าทีชัดเจนว่านิมนต์จริงๆเราจึงแวะเขาไปรับไม่งั้นหน้าแตกนี่เรื่องจริงนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่อาตมาพูดอย่างนี้เลยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะใส่บาตรกันก็ใส่ไปพระบางที่โอ้โหเวียนเทียนขายให้กับห้างให้กับร้านขายของเวียนเทียนเสร็จแล้วก็มานับแบ่งเงินกันได้เท่าไหร่วันนี้นี่ส่วนได้ของท่านนะนี่ส่วนได้ของของผมของดิฉันแบ่งกันไปทำมาหากินไปต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันพระกับโยมน่าเกลียดพูดไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาขายกี่เธอว่าพระฉลองวันเข้าพรรษาไม่ใช่วิจัยวิจารณ์สัจธรรมที่มันเป็นมันไม่ดีไม่เข้าท่าเพราะแม้แต่การบิณฑบาตการจะใส่บาตรพระก็จะต้องรู้ว่าพระเป็นผู้ขอที่จริงท่านไม่ขอภาษาเท่านั้นว่าท่านเป็นผู้ขอแต่ความจริงแล้วท่านจะไม่ขอไปอ่านหนังสือศาสตร์และศิลป์แห่งบิณฑบาตอาตมาเขียนไว้เล่มโตขนาดนี้นะพอไปอ่านเถอะตอนนี้ก็บอกให้เขาพิมพ์เพิ่มมันเขายังไม่ได้พิมพ์กันพอพิมพ์แล้วขายไม่ออกคนไม่ค่อยซื้อได้แต่แจกเล่มมันก็โตทุนไม่มากก็เลยยังไม่ค่อยได้พิมพ์พิมพ์ไปมันก็เสียสตังค์มันก็ต้องแจกมันมีทุนมีทุนพอสมควรเขาก็พิมพ์ขึ้นมาแจกกันแล้วก็ต้องศึกษากันดีๆหนังสือเล่มนี้ของเราเนี่ยพระในสงฆ์พวกเราเนี่ยภิกษุก็ดีสมณะก็ตามคนจะมาบวชนี่ต้องอ่าน ผู้จะเป็นนาคแล้วจะขึ้นเป็นเนนต้องรีบอ่านก่อนรู้จักการบิณฑบาตว่าคืออะไรต้องศึกษาและฝึกฝนต้องทำตนให้เหมาะสมว่าจะไปบิณฑบาตก็ต้องทำคนตนให้ตัวเองเป็นผู้เหมาะสมที่จะไปบิณฑบาตกินศีล8ยังไม่ถึงศีล10ไม่ควรจะไปบิณฑบาตเพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์ถึงขนาดนั้นยังสะสมเงินทองอย่างชีอย่างอะไรเงี้ยบิณฑบาตไม่ดีหรอกผิดเพราะตัวเองยังมีเงินมีทองซื้อกินได้ไม่เหมาะสมจะไปบิณฑบาตศีล10ขึ้นไปไม่สะสมเงินทองแล้วนับศีลที่ข้อที่10นี่ไม่สะสมเงินทองอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีละเว้นซึ่งเงินทองอะไรพวกนี้ถึงจะมีศีลบิณฑบาตขึ้นไปศีล10ขึ้นไปอย่างศีลกรรมเรานี่ศีล10ขึ้นไปแล้วก็ศีล10จริงนะไม่เหมือนเนนทั้งหลายเนนที่กบฏบวชอยู่ในวัดต่างๆเนี่ยโอ้โหเนนบางรูปรวยนะบางรูปเนี่ยบวชเป็นเนนจนแก่เพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องไปมีศีลมากมีศีลแค่10แล้วก็สะสมกินเงินทองเขาก็ว่าอะไรเป็นเนนจนแก่สะสมเลี้ยงตนเองไปไม่ต้องไปขึ้นปาฏิโมกข์ไม่ต้องไปรักษาศีลให้มันมากไม่ต้องไปอะไรโอ้เยอะเนนพวกเนี้ยหาทางเลี่ยงเพื่อเลี้ยงชีพแต่ของเราไม่ใช่เนนของเราก็ตามศีลกรรมก็ตามศีล10เนี่ยไม่มีเงินจริงๆไม่สะสมคืนสะสมอาตมายังอยู่นี่อาตมาไล่เบียเอาหมดอ่ะไม่ได้ได้ไม่ได้ก็จับศึกมาสะสมได้ไงแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเรามาบวชอย่างนี้แหละโดยไม่ต้องมีเงินทองนี่มันอยู่สบายดีไหมอยู่สบายดีไม่ต้องมีเงินมีทองนี่อยู่สบายดีแสดงชีวิตให้คนเห็นว่าโอ้ชีวิตไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีเงินทองเป็นอนาคาริกชนนี่แม้กิเลสเรายังไม่หมดก็ตามยิ่งกิเลสลดจางคลายยิ่งสบายโอ้ไม่ต้องสะสมเงินทองไม่ต้องมีเงินไม่ต้องไปอยากได้มาอีกมีเท่านี้ก็มีสันโดษพอกินพอใช้กินวันละมื้อบิณฑบาตได้ให้กินก็กินครับบิณฑบาตเขาไม่ให้กินก็ยังสบายทนได้ไม่อยากทนได้เลยไม่ลำบากน้อยๆ งี้เบาสบายโล่งโปร่งว่างเป็นคนมีความเข้าใจแล้วใจเราก็พอจริงๆมีสันโดษจริงๆแม้น้อยก็สบายยิ่งมีวัฒนธรรมยิ่งอยู่กันนี่โอ้โหเหลือเฟือด้วยซ้ำไปจนจะทำให้พวกเราเนี่ยบางคนเป็นศิกขาก็ตามเป็นเนนก็ตามอย่าว่าแต่ศิกขาอย่าว่าแต่เนนเลยฆราวาสอยู่ในหมู่กลุ่มของชาวโศกเราเนี่ยกินน้อยใช้น้อยพอสมควรไม่ดิ้นรนอะไรอยู่ได้แล้วอยู่ในเนี้ยอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยแถมจะขี้เกียจเอาระวังเด้อมันบังเบียดเพื่อนฝูงตัวเองแทนที่จะเป็นคนที่จะต้องมีสิ่งที่คุ้มกับตัวเองมาเบียดอยู่ในนี้ระวังมันบาปจริงๆเป็นสัจจะซึ่งอาตมาอธิบายไม่ไหวแล้วอจินไตยในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้นะก็คุณก็ไปทำความเข้าใจเองก็แล้วกันแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อย่าไปสั่งสมสิสั่งสมแต่บุญสั่งสมที่เราจะสร้างสรรค์แล้วก็ได้เสียสละเกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่ไปนั่งเบียดเบียนแอบแฝงอาศัยกินอาศัยอยู่จากแรงของผู้อื่นอะไรพวกนี้มันเป็นจริงตามสัจจะนะมันเป็นหนี้ก็คือหนี้มันเป็นบาปก็คือบาปเพราะเราแฝงอยู่อะแต่ถ้าเราเป็นจริงนี่เราสร้างสรรค์มากกว่าที่เรากินเราใช้สร้างไปมันก็เป็นบุญของเราเป็นกุศลของเราใครแบ่งเอาไปไม่ได้ใครแย่งเอาไปไม่ได้ใครโกงไปไม่ได้สัจจะไม่เบี้ยวไม่บิดไม่เพี้ยนเราก็สั่งสมไปเพื่อพอหน่อยแต่ก่อนไม่เคยได้ฟังทำแบบนี้ไปสร้างหนี้สร้างเวรไว้อีกแต่ก่อนนี้ยังเท่าไหร่มันยังตามมาไม่ทันเพื่อทำกุศลมาเยอะๆๆๆๆๆๆชาติหน้าพอตายชาติชาตินี้มันจะไปสังเคราะห์กันใหม่ทิ้งพอบาปบุญสังเคราะห์กันอีกที่เกิดมาตายบาปเก่าตามมาทันอีกเต็มกองไปกายชาตินี้ทำยังไม่พอเลยสังเคราะห์กันเสร็จจงไปลงนรกอีก500ปีก่อนเลยไม่ได้มาเกิดเลยอีก500ปีไปลงนรกค่อยอย่างชั่วเขาสังเคราะห์ใหม่ทิ้งอ้าวตอนนี้สังเคราะห์ใหม่มาเกิดอ้าวมาเกิดได้เหมือนกันแต่ยังไปเกิดได้สูงไม่ได้ไปเกิดเป็นหมาก่อน แทนที่จะอยู่นรกก็เลยมาเกิดเป็นหมาก่อนโอ้ยกว่าจะได้จากหมามาเป็นคนนะและแทนจะมีบุญพอได้ไปเป็นหมาที่เขาเอาไปเลี้ยงเอาไปอาบน้ำทีก็100 บาทตัดขนทีก็200 บาทอะไรนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เ กลายไปเป็นหมาขี้เรื้อนกลางถนนโอ้ตายดีไม่ดีก็ถูกยาเบื่อตายไป40 50ตัวนั่นโอ้เวรนะเราก็บอกไม่ได้มันรายละเอียดมันเยอะเห็นมั้ยที่เกิดเป็นหมาก็ยังชั่วหน่อยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นได้เป็นหรือเปล่าหรือจะไปเกิดเป็นหมาทรมานทุกข์ทรมานเราก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเผื่อไว้เผื่อพอสร้างไว้เถอะกุศลเป็นสัจจะจะกุศลเล็กกุศลน้อยอะไรก็เก็บสะสมไปอกุศลนั้นอย่าทำซะเลยสิ่งไม่ดีอย่าทำซะเลยสิ่งชั่วอย่าทำซะเลยเพราะทำแล้วเนี่ยไม่บอกว่าของเราก็ไม่ได้ถ้าเราทำไม่เอาก็ไม่ได้ทำแล้วบอกเฮ้ยไม่เอาจะเลือกเอาแต่บุญนะไม่เอาบาปนะเลือกได้ก็ดีเนาะเลือกไม่ได้ทำแล้วทำเลยทำแล้วเป็นของเราไม่มีใครมาบิดพริ้วไม่มีใครมากำหนดของใครของมันกรรมสกตากรรมเป็นกองของตนกรรมทายาโทเราต้องรับมรดกกรรมของเราเองไม่รับไม่ได้นะไม่รับก็ไม่ได้ของเราต้องรับเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยคำสอนของพระเจ้าที่ตรัสไว้แล้วนี่ทุกอย่างละเอียดละออหมดเลยไม่มีทางดิ้นเลยนะไม่มีทางดิ้นไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วเท่านั้นก็ตามเรื่องกุศลอกุศลเท่านั้นก็ตามยิ่งเรื่องปรมัตถ์เรื่องจิตเจตสิกแล้วยิ่งลึกซึ้งเพราะถ้าใครเรียนรู้ถึงโลกุตระได้โลในโลกุตระมีโลกียกุศลด้วยมีโลกุตระกุศลด้วยในโลกุตระส่วนในโลกียะนั้นมีแต่กุศลโลกียะมันไม่มีโลกุตระมันได้อย่างเดียวแต่ของโลกุตระนั้นมันเป็นอุพยัตถะเป็นประโยชน์สองส่วนอุพยัตถะแปลว่าประสบประโยชน์สองด้านได้ทั้งประโยชน์ที่เป็นโลกียะได้ทั้งประโยชน์ที่เป็นโลกุตระนะเพราะฉะนั้นทำให้สมบูรณ์เป็นโลกุตระเนี่ยเรียนให้ดีๆและปฏิบัติสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ไม่ไปแย่งไปชิงไม่เป็นโลภโมโทสันแต่ขยันมันเพียรสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลเอื้ออาทรเป็นประโยชน์แก่โลกแก่บุคคลอื่นๆเป็นคนมีกุศลมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกซึ่งจะเป็นคนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่จริงๆๆเลยเพราะฉะนั้นชาวโสเราเนี่ยอาตมาว่าอาตมาพาทำตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะพยายามทำตนให้มันเข้าไปสู่เป็นโลกุตระบุคคลหรือเป็นอาริยะบุคคลตามทางของพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมของพุทธที่แท้จริงเป็นพุทธแท้ๆเพราะมีธรรมะอย่างแบบของพุทธซึ่งไปสู่นิพพานอันเป็นธรรมะที่แตกต่างจากคนอื่นมีความเหมือนอยู่ในเรื่องของบางเรื่องที่เหมือนคนอื่นเหมือนกันเหมือนธรรมะของชาวศาสนาอื่นเหมือนกันสร้างดีละชั่วเหมือนกันแต่ก็มีความต่างที่ไม่เหมือนสอศิวรักษ์เรียกว่าความแผกต่างสำนวนความแผกต่างถึงมันมีตัวเหมือนเหมือนกันแต่มีความแผกต่างไม่ได้แตกแยกนะอยู่ด้วยกันรวมกันแต่มีความแผกต่างที่ประหลาดภาษาอังกฤษท่านบอกว่า alienation เป็นความแผกต่าง alien ai nation ก็ ation alienate หรือ alienism ก็ได้ alienism alienate นี่แหละ alien เป็นนิสึมไปเลย alienismเป็นความแผกต่างหรือสิ่งที่กระทำเป็นคนที่มีความแผกต่างจึงเรียกว่าอาลีนิซึมอาลีนิซึมจะเรียกมันออกเสียงอัลหรือเอลเนี่ยเอลมันเอเอลแล้วก็ไออาลีแล้วก็อีไออีอาลีอาลีอาลีมันออกเสียงเยอะๆอยู่นิซึมแล้วก็เอ็นISM ก็เป็น alienism นิซึมนะทาเนชั่นก็ ATION เลยเป็นความแผกต่างหรือเป็นความแปลกแยกมันต่างกันมันมีนัยยะที่ต่างกันมีนัยสำคัญที่ต่างกันแต่มีความเหมือนกันซ่อนๆอยู่แต่มีที่ต่างไปอีก ป็นความแตกต่างที่น่าศึกษานะมันมีนัยยะที่สำคัญที่แตกต่างนะเพราะมีโลกียะเหมือนกันเป็นกุศลแต่มีโลกุตระที่แตกต่างซ้อนลึกซึ้งต้องมาศึกษาสิ่งที่ใหม่นี้สิ่งที่เป็นพิเศษพวกนี้นะนี่เป็นของพุทธเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งมีอะไรครบครันพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่ท่านศึกษาตนเองนานมากสะสมความรู้ในโลกนี่ในวัฏสงสารนี่นานเกิดมาเวียนวนเวียนวนกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โหนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านล้านล้านชาติกี่แสนกี่กับกี่วัฏกับวิวัฏกับโอ้นับไม่ถ้วนท่านศึกษาสั่งสมมาจึงรู้รอบในความเป็นโลกวิทูในความเป็นโลกเป็นวัฏสงสารนี้มีอะไรต่ำอะไรสูงมีอะไรมากอะไรน้อยอย่างไรเป็นอย่างไรรู้ครบหมดกี่ยุคกี่กาลกี่สมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้กว่าจะตรัสรู้กว่าจะปฏิญญาณตนเป็นพระพุทธเจ้านี่พบพระพุทธเจ้ามาตั้ง 500,000 กว่าพระองค์ 512,028 องค์นะตัวเลขนี้อาตมาพอจำได้คิดดูสิพบพระพุทธเจ้าตั้ง 500,000 กว่าองค์เนี่ยคนจะได้พบเกิดมาในยุคจะพบพระพุทธเจ้าสักองค์นึงก็ทั้งยากนี่ท่านพบมาตั้ง 500,000 กว่าองค์แล้วถ้าจะเกิดกี่ทีเกิดกี่ชาติมันไม่นับชาติไม่ไหวอะแล้วท่านก็ศึกษามาทุกชาติเมื่อตั้งใจแล้วมุ่งมั่นแล้วท่านก็ศึกษาจนกระทั่งศึกษาบรรลุธรรมเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์วนเวียนเกิดแล้วก็ศึกษาต่อไปอีกยังไม่ยอมปรินิพพานเหมือนอาตมาเนี่ยยังไม่ยอมยังจะศึกษาวนเวียนเป็นโพธิสัตว์ศึกษาไปอีกแล้วก็เอามาประกาศสืบสานศาสนาพระพุทธเจ้าต่อไปก่อนพาให้พวกเราได้รับความรู้ของพุทธศาสนาไปก่อนอาตมายังทนได้อยู่เพื่อนๆก็รีทายไปหลายคนแล้วไม่ไหวทนไม่ไหวมันลำบากเหลือเกินและท่านก็มีทางออกท่านก็ปรินิพพานไปได้ท่านก็บอกบายบายแล้วเพื่อนจะไปก็ไปต่อเถอะเราขอจบแล้วท่านก็ปรินิพพานไปท่านมีสิทธิ์เนี่ยท่านจะสูญท่านก็เลิกได้แต่ท่านไม่สูญผู้ใดไม่สูญก็ต่ออย่างอาตมายังไม่คิดจะศูนย์อาตมาก็ต่อแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เอามาบอกพวกเรานะขนาดแค่อาตมาก็ยังพอรู้บอกได้ขนาดนี้แล้วของพุทธเจ้าท่านรู้กว่าอาตมาคิดดูสิโอ้โหท่านรู้รอบหมดจริงๆเราก็ศึกษาตามท่านมาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ศึกษาแบบเดียวกันมาทั้งนั้นน่ะแนวเดียวกันมันจะหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารจักรวาลเอกภพนี้มันหมุนนับชาติไม่ถ้วนโอ้มันจะหมุนโลกลูกนี้แตกไปโลกลูกอื่นก็อย่างนี้จะแตกโลกลูกจะแตกไปอีกกี่โลกมันก็วนเวียนอย่างนี้เป็นแต่เพียงกาลเวลาอันยาวนานเท่านั้นเองใครจะอยากอยู่กับวัฏสงสารนี่ยาวนานเท่าไหร่เชิญอาตมาเราเห็นซึ้งแล้วมันก็เท่านั้นเองอย่างดีคุณก็มาแย่งลาภยศเสริญโลกีสุขทำบาปไปทำบุญไปบุญบาปบุญรับวิบากไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบหน้าเบียมันน่าเบี่ยจริงๆนะโอ้ยเท่านั้นแหละแล้วก็นึกว่ามีเศษวิโสนักหนาเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจโลกุตรธรรมรู้จักสิ่งนี้แล้วก็เบื่อแล้วก็มาศึกษาพวกนี้ให้มันไปสู่นิพพานเมื่อได้นิพพานหรือได้จุดที่เป็นหลักประกันของชีวิตที่ดีแล้วคุณไม่ทำชั่วคุณทำแต่ดีและคุณก็มีแต่เสียสละสร้างสรรค์และก็เรียนรู้จิตของเราละล้างกิเลสไปให้มันหมดอย่างน้อยเป็นโสดาบันคุณอยากจะเวียนวนอยู่ในโสดาบันอีกกี่ร้อยล้านชาติก็เชิญสิอย่างน้อยมีหลักประกันพอสมควรแต่มันก็ยังมีทุกข์มีสุขอยู่ในโสดาบันอีกเยอะเพราะโสดาบันเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับโลกียังเกี่ยวข้องกับคู่ยังเกี่ยวข้องกับคู่บาปคู่เวรไม่น้อยเลยนะโสดาต้องมีผัวมีเมียจะต้องมีคู่มีอะไรจะต้องค่อยๆทำให้มันดีขึ้นอยากจะวนเวียนอยู่เชิญโอ้มีคู่แต่ละคนนี่เวรทรมานทรกรรมนักหนาแล้วแต่ละคนไม่ได้มีคู่คนเดียวด้วยมีคู่เวรคู่กรรมคนนั้นคนนี้ชาตินี้ก็มาเจอกับคนนี้มันหนักกับคนนี้ชาตินี้ก็เป็นหนักกับคนนี้คนนี้ชาตินี้คนนี้ก็มีจริตไปแบบนี้ชาตินี้ก็จริตไปแบบนี้ชาตินี้ก็จริตไปแบบนี้หลงว่าสุขว่าทุกข์อยู่อย่างนี้แหละโอ้ยไม่รู้จักจบเพราะงั้นอาตมาเองอาตมาพูดหลายครั้งว่าอาตมาจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ ปางที่ตรัสรู้จะไม่ขอมีคู่ปางนั้นตรัสรู้ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีคู่จะทำให้เสด็จพระพุทธเจ้าพระโคดมนี่ยังมีคู่นะยังมีนางพิมพายังมีลูกอีกคนหนึ่งอาตมาจะตัดเสด็จไม่เอาปางที่อาตมาจะเป็นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าชนิดทิมปางนั้นไม่ต้องมีคู่เกิดมา7วันบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยเอางี้ให้ได้มันไม่7วันก็เอาคิด7เดือนก็แล้วกันแต่ไม่ต้องมีคู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคิดว่าอย่างนั้นนะมีจิตตั้งปณิธานอย่างนั้นมันแหมมันยังทรมานแต่พระโคดมท่านก็มีของท่านก็ว่าไปเถอะก็ดีอย่างนึงเหมือนกันนะมาอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างมาอ้างอิงกับใครได้อย่างอาตมานี่ถ้าอาตมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ไม่ต้องมีคู่นี่นะอาตมาจะไปเกิดในปางที่ไม่ค่อยมีเรื่องมากเหมือนอย่างพระสมณโคดมปางพระสมณโคดมเรื่องมากเรื่องมากได้สาวกน้อยเรื่องมากในสาวกน้อยแต่ยากหนักหนักด้วยอาตมาไม่อยากหนักเหมือนพระสมณโคดมไม่ไหวอยากจะเบากว่านั้นฮะเรื่องของโลกีที่มันมากแล้วมันก็ช่วยโลกีเขายากไงมันยุ่งมากมันยุ่งยุ่งเยอะซับซ้อนมากมายเพราะฉะนั้นจะบำเพ็ญเป็นนานอีกเท่าไหร่ช่างมันอาตมาว่าอาตมาจะบำเพ็ญนานอีกเท่าไหร่ช่างมันเก็บกวาดคุณธรรมเก็บกวาดความลึกนี่ไปให้ไกลจะได้สบายหน่อยหนึ่งอย่างพระโคดมนี่หนักอาตมาไม่อยากตรัสรู้แบบพระโคดมเท่าไหร่มันหนักอยู่ในกาลียุคด้วยอาตมาไปตรัสรู้ซะในปางที่ไม่ใกล้กาลียุคคนเข้าใจธรรมะง่ายกว่านี้จะว่าความเห็นแก่ตัวก็ใช่มันเหมือนกับเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งเราไม่อยากหนักแต่จะบำเพ็ญไปให้นานๆเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันจะได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้นะก็อธิบายอจินไตยให้ฟังมันลึกมันไกลจะไม่มีปัญหาอาตมาเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นปัญหากับอาตมาแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจเป็นเรื่องที่รู้เท่านั้นก็ทำไปสรุปเข้ามาใกล้ๆเราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาคุณจะเกิดอีกกี่ปางก็ตามเกิดอีกกี่ชาติต่อกี่ชาติก็ตามถ้าเราไม่รู้โลกุตระคุณก็อยู่กับโลกียะนั่นแหละอย่างน้อยก็ละชั่วประพฤติดีประพฤติดีมันก็ซ้อนมันก็เบียดเบียนไปได้กุศลมามากก็ต้องเอาเปรียบเข้ามามากเสร็จแล้วก็วนเวียนใช้หนี้วนเวียนกันไปอย่างนั้นคู่เวรคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่พอจะสั่งสมบุญหน่อยสั่งสมสิ่งดีหน่อยดีก็ช่วยเกื้อกูลเล็กน้อยสิ่งที่ไม่เกื้อกูลก็เป็นการทำให้เราตกต่ำทรมานก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จักจบสิ้นเพราะงั้นต้องมาหาโลกุตระเพื่อที่จะตัดรอบของสังสารวัฏตัดรอบไปอย่างน้อยคุณเป็นโสดาบันก็ตัดรอบโลกอบายมุขไม่มีแล้วแต่ก็เป็นทุกข์ในระดับของปุถุชนในระดับอีกขนาดนึงหรือเป็นกัลยาณชนในอีกอันดับนึงคุณก็ต้องมาวนเวียนอยู่ขนาดนั้นน่ะเป็นโสดาบันซึ่งนับชาติไม่ทั่วหรอกตรัสหลักสูตรบอกว่ามาเกิดอีก7ชาติมาเกิดอีก7ชาติเป็นโสดาบันแบบอะไรเป็นสัตตคัตตุปรมัตโสดาสัตตคัตตุ7สัตตะนี่แปลว่า7สัตตคัตตุปรมัตโสดาเป็นโสดาบันที่มาเกิดอีก7ชาติถ้าโกลังโกละโสดาบันก็มาเกิดไม่ถึง7 6ชาติไปถึงชาติ1หรือ0โกลังโกละชาติ6ชาติเป็นอย่างมาก5ชาติ4ชาติ3ชาตินั้นเรียกว่าระดับโกลังโกละถ้ายังมาเกิดให้เป็นได้มีอินทรีย์พละแน่เลยเกิดเป็นโสดาบันก็ชาติเดียวเลยเอกภิชฌีเกิดมาชาติเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นเลยก็เอาคุณจะเอาโสดาบันแบบไหนอ่ะแต่ยิ่ง7ชาตินี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่7ปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ต้องเข้าใจรอบของโลกุตระรอบของความเกิดความดับของกิเลสของเราแบ่งหารเป็น7ส่วนนี่เป็นต้นถ้าคุณทํา7ส่วนนี้ได้หมดครบคุณทำไปยืดยาดกิเลสก็เหลือตั้งบานตั้งโก้มาแบ่งไป7ส่วนก็ยังอีกตั้งเยอะตั้งแยะ กว่าจะล้างได้หมด7ส่วนนี้โอ้ยช้านานอย่างนี้เป็นต้นนะคุณก็ต้องเข้าใจความจริงว่า7ชาติที่ว่านี่ไม่ใช่7ชาติของรอบการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แต่เป็นรอบของกิเลสที่เราจะต้องรู้ว่าของเรามากเท่าไหร่ซึ่งบอกตายตัวไม่ได้ในของใครถ้าคุณมีกิเลสสมมุติว่าเป็นพันหน่วยคุณก็ต้องหาร7ถ้าคุณมีกิเลส100หน่วยก็หาร7เหมือนกันถ้ามีกิเลสอยู่10หน่วยคุณก็หาร7เหมือนกันข้อสำคัญคุณมีกิเลสเท่าไหร่7ชาติก็หมายความว่า7หน่วยอย่างเงี้ยแต่ลองถามตัวเองดูซิมันควรจะเป็น 7,000 หรือมันควรจะเป็น700หรือมันควรจะเป็น70นะเอา 7,000 ไว้ก่อนมันไม่ใช่น้อยๆเราก็รู้ตัวเรามันจะไปถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าโอ้เราไปทำไปอวดดีว่าเราจะมีกิเลสแค่70ไม่ได้ง่ายๆหรอกใช่ไหมรู้อยู่โอ้โหแค่นี้เรายังสู้ไม่ไหวเลยแล้วจะไปเหลือ70อะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเข้าใจความลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้ให้ชัดนะเพราะงั้นถ้าเราเกิดมาเป็นคนเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยมาสร้างหลักประกันนี้เอาไว้ให้มีโลกุตรธรรมเนี่ยจะได้ไม่ตกต่ำถ้าโลกียะแล้วมันไม่ได้แล้วมันตกต่ำได้ขึ้นต่ำขึ้นสูงได้ไม่มีหลักประกันถ้าโลกุตรธรรมนี่มีหลักประกันว่าอย่างนี้เราได้ล้างกิเลสอย่างนี้อย่างจริงแล้วแข็งแรงแล้วถาวรเป็นนิจจังสัสตังอวิปปิธรรมธรรมมังอะไรไปแล้วนะมันไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นแหละเรียกว่าเข้ากระแสโสดาบันก็มีหลักประกันเข้ากระแสแล้วไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีตัวที่เที่ยงแท้นิยตะโสดาบันมีหลักประกัน3อย่าง1เข้ากระแสเรียกว่าโสตาปันนะ2มีอวิปริณามธรรมังนั่นแหละ3มีนิยตะมีนิยตะมีความเที่ยง4สัมโพธิปรายณะขึ้นไปสู่ที่สูงฐานเดียวแน่ชัดคุณก็ต้องสร้างคุณธรรมอันนั้นแค่แก่ตนให้ได้ถ้ามีคุณธรรมอันนั้นก็คือหลักประกันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่มีจริงๆคุณก็ได้แต่ปากพูดหลงผิดได้หลงว่าตัวเองมีแต่แท้จริงยังมีไม่ถึงได้แต่มีให้จริงเถอะมีให้มันถึงแม้เราจะไปหลงผิดเพราะเรามีถึงแล้วหลงนึกว่าเราไม่พอแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกไม่เสียนี่นึกว่าตัวเองมีถึงแล้วแต่ปฏิบัติยังไม่ถึงซวยเลยไม่เอาละเราถึงแล้วได้โสดาบันแล้วมีหลักประกันแล้วแต่แท้จริงยังไม่ถึงหลงผิดนะหลงนรกไม่รู้เรื่องเพราะหลงผิดนึกว่าตัวเองแล้วเราประมาทด้วยนะนึกว่าเราได้แล้วอย่าประมาททำเพิ่มกันไปเรื่อยๆเถอะมันก็จะทวีคูณเองนะเพราะงั้นคำตรัสของพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้ตัวไม่ประมาทนี่แหละตัวสำคัญถ้าใครยังประมาทอยู่ระวังเถอะใช่ไหมไม่ประมาทภาคเพียรไปเธอสั่งสมอันนี้แหละเป็นทรัพย์สิ่งอื่นๆนอกใดใดๆเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้หรอกนะแม้จะคุณสุจริตไปสะสมทรัพย์สริงคารมาสุจริตก็ตามได้มาแล้วมันก็จบไปแล้วนี่ตายแล้วคุณก็เหลืออะไรแม้จะไม่สุดไม่ทุจริตนะสุจริตก็ตามตายแล้วก็จากมันไปให้สุจริตให้ตายแล้วก็ไม่เป็นไรชาติหน้าก็ไปหากันใหม่ยิ่งไปทุจริตด้วยแล้วเป็นไงมานี่ไปโกงเข้ามาได้ชาตินี้ได้มาตั้งพันล้านชื่นใจต้องไปใช้หนี้อีกกี่ชาติไม่รู้ซวยมหาศาลเลยใช่ไหมคุณนึกว่าคุณได้นะนี่ไปพันล้านแต่ที่จริงไปทุจริตมาคุณได้กรรมคุณไม่ได้ได้เงินพันล้านพันล้านไม่ใช่สัจจะพันล้านเป็นของโลกนี้อยู่ง่ายๆเท่านั้นเองเป็นหลงเงินพันล้านไปทุจริตมาไปโกงมาไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาพันล้านแต่กรรมเนี่ยต้องไปใช้หนี้ไปอีกตั้งเท่าไหร่พันล้านเนี่ยต้องไปเกิดใช้หนี้ไอ้พันล้านที่ไปทุจริตไปโกงเข้ามาไปเอาเปรียบเข้ามากันแล้วแต่เห็นไหมฟังให้ดีอันมาพูดซ้ำพูดซากเป็นเสียงแผ่นเสียงตกร่องในเรื่องสัจจะพวกนี้พูดมากเลยมันเป็นสัจธรรมคุณก็เถียงไม่ได้หรอกเพราะคนเรามามักน้อยสันโดษมาไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปเอาเปรียบรัฐมีแต่ไปเสียสละสร้างสรรค์เสียสละพวกเราชาวอโศกถึงเข้าใจยอมมาปฏิบัติธรรมมาทำงานฟรีไม่ต้องไปสะสมอีกเราก็ทำตัวเราให้เป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยได้แค่นี้ก็พอ ชีวิตก็สบายแล้วกินวันละมื้อเสื้อผ้าหน้าแพร่ก็ไม่ต้องไปแย่งชิงใครไม่ต้องมีเพชรมีพลอยไม่ต้องไปมีบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีเครื่องประดับบ้านเครื่องประดับเรือนไม่ต้องมีอะไรหรูๆราๆอะไรอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วมีแต่เสียสละสร้างสรรค์ไปคุณจึงยินดีที่จะมาเสียสละเป็นคนมักน้อยสันโดษอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วใจเราพอไหมใจเราพอจริงๆเท่านี้เราสุขสบายแม้น้อยๆแค่นี้ก็พอสบายสร้างสรรค์กุศลไปเกิดอีกเท่าไหร่เท่าไหร่โดยอธิบายแบบโลกๆก็คุณเองมาสร้างสรรค์เสียสละคุณก็เป็นคนมีประโยชน์ต่อคนอื่นเขานะมันน่าอายตรงไหนอ่ะแต่คุณไปเที่ยวเดินหลอกเขาทำน้อยก็เอามากตีราคาค่าตัวแพงๆฉันต้องเงินเดือน 300,000โอ้โหอาตมาอ่านในไอ้ที่เขาในเมืองไทยเนี่ยถ้าเขาไปคัดกันมาคนมีเงินเดือนเท่าไหร่นะมากที่สุดลืมละกี่ล้านนะฮะฮะคนเดือนเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะที่เขามาเขาในเมืองไทยเนี่ยถ้าเขาไปคัดกันมาคนมีเงินเดือนเท่าไหร่นะมากที่สุดลืมละกี่ล้านนะฮะฮะคนเดือนเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะที่เขามาที่เขาสำรวจมาอาตมาก็ลืมแล้วแต่ล้านขึ้นน่ะเป็นล้าน2ล้านหรืออะไรล้าน7เหรอนะเงินเดือนล้าน7มันจะเก่งอะไรกันนักกันหนาว่าเงินเดือนตั้งล้าน7เดือนต่อเดือนนั่นน่ะเขาก็ตั้งราคาเงินเดือนของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ได้จริงๆนะเขาก็นึกว่าเขาได้ตั้งล้าน7เนี่ยอาตมาว่ามันเกินแน่ๆมันเกินควรเกินจริงควรน่าได้เลยมันควรที่น่าจะได้มันเอาไปมากเหลือเกินนะมันเป็นหนี้แน่ๆเลยเอาไปตั้งเดือนนึงตั้งล้าน7ล้าน7ล้าน7โอ้โหอาตมาเคยพูดประชดมันกินข้าวเป็นเม็ดทองคำหรือไงถึงเอาเงินเดือนเงินดาวไปมากขนาดนั้นข้าวธรรมดากินไม่ได้ต้องเอาเงินไปซื้อข้าวเม็ดชนิดเม็ดทองคำมากินมันต้องมันถึงจะอยู่รอดเพราะเขาเงินเดือนต้องเงินเดือนมากเพราะเขากินเขาต้องกินของดีต้องกินของอย่างเงี้ยมันกินข้าวเม็ดทองคำเลยยังไงถึงต้องไปมีเงินเดือนเงินดาวมากมายขนาดนั้นเพราะคนไม่เข้าใจสัจจะเขาก็จะหลงวนเวียนอย่างนั้นเขานึกว่าเขาได้นะเป็นบุญบารมีเป็นคุณนะถ้าเขาจะมีบุญได้ขนาดนั้นจริงๆก็มาเสียสละซะสิทำเป็นตนเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างพวกเราอะกินน้อยใช้น้อยก็สั่งสรรประสิทธิภาพเรามีเท่าไหร่เราก็ทำให้แก่โลกเข้าไปไม่ต้องเอาคืนมาแลกเปลี่ยนให้มันหมดค่าทำไมเราก็มันจะได้เหลือเป็นกุศลของเราใช่ไหมฟังเข้าใจไหมเด็กๆฟังเข้าใจไหมอะไรจะฉลาดอย่างนั้นโอ้โหฉลาดอย่างนี้ไปที่หวังได้ว่าโลกนี้จะสมบูรณ์สงบสุขกันดีในอนาคต ถ้าเข้าใจสัจจะอย่างนี้ได้เพราะคนเรามามักน้อยมาจนมาไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรเขาเนี่ยเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ทำให้โลกนี้ไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องตีรันฟันแทงข่าแกงอะไรกันมาสร้างสรรค์ให้มันอุดมสมบูรณ์ไปเถอะคนที่ยังไม่รู้จักสัจธรรมมีเยอะนักขณะนี้ก็ประกาศแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยพลเมือง63ล้านแล้วเนี่ยพวกสถิติของประชากรวันนี้เป็นต้นไปเรียกว่าประชากรในประเทศไทยมี63ล้านขึ้นไปได้แล้วเมื่อเช้านี้อาตมาฟังโทรทัศน์ประกาศทั้งข่าวในสถิติของประชากรของทางมหาไทยเขาก็ต้องทำสถิติตรวจสอบแล้วถือได้ว่าค่าเฉลี่ยคนในประเทศไทยขณะนี้ถือว่า63ล้านคนในประเทศไทย63ล้านคนถ้ามีอาริยะสักล้านเท่านั้นแหละอาตมาโอ้โหจะเป็นรูปเป็นร่างนี่อาตมารอวันที่ชาวโศกจะมีอาริยะถึงล้านคนเนี่ยขนาดไม่ถึงล้านคนยังพอเห็นหน้าเห็นหลังเลยเนี่ยยังพอเป็นรูปเป็นร่างมีเมืองเมืองอาริยะไม่มีอบายมุขไม่มีคนที่รุนแรงไม่มีอาชญากรรมที่เถอะอย่างเยอะๆเยอะๆอย่างเขาไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายดูสิเนี่ยแสงสีอะไรก็ไม่บาเลือดมันยังเขาอยู่ยังกันอย่างเกื้อกูลกันอนุเคราะห์กันไปเลี้ยงดูกันไปเด็กเล็กเด็กน้อยก็อยู่กับปลอดภัยไม่ต้องระแวงอะไรเลยโอ้โหลูกข้าใครอย่าแตะกลัวมันจะมาเอาเชื้อโรคมาใส่กลัวมันจะไม่ช่วยเหลือกลัวอะไรมันไม่ใช่พวกเราก็อยู่ยังอบอุ่น ลูกคนนั้นคนนี้เออฝากหน่อยนะเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวไปทำงานที่นวลหน่อยเนี่ยไปช่วยงานเขาที่นวล7วันลูกเราก็ไว้ใจกันให้ช่วยกันเลี้ยงดูได้มันพึ่งพาอาศัยกันได้เป็นญาติโกโยติกากันแม้ไม่มีลูกเลยก็ไม่ต้องห่วงกังวลเดี๋ยวเขาก็ดูแลกันไปเราแก่เราเฒ่าเราเจ็บเราป่วยอะไรกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้โอ้ยิ่งพูดอาตมายิ่งรู้สึกว่ามันอบอุ่นจริงๆถ้าแข็งแรงกว่านี้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมดีกว่านี้พึ่งเกิดแก่เจ็บตายกันได้ยิ่งกว่านี้จิตวิญญาณของพวกเรามีอนุกรรมปามีความเอ็นดูเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกันและกันจริงกว่านี้มันจะยิ่งอบอุ่นกว่านี้ไหมจะตอบได้สอบตกใช่ไหมมันยิ่งจะอบอุ่นกว่านี้มันยิ่งจะดีขนาดมีขนาดนี้หลายคนยังมั่นใจแล้วเอาชีวิตมาฝากไว้กับสังคมกลุ่มนี้สังคมพุทธสังคมกลุ่มนี้เรียกว่าสังคมพุทธสังคมบุญนิยมมีลัทธิของพระพุทธเจ้ามีธรรมะแบบพระพุทธเจ้าพาทำแบบนี้แบบที่อาตมาพาทำเนี่ยถ้าจะไปพูดแบบอื่นก็ไปที่อื่นไปพูดแบบเถรสมาคมก็ไปหาวัดใหญ่ๆเลยมีเยอะนะพูดแบบนั้นก็ว่ากันไปแต่พูดแบบนี้แบบอโศกแบบอาตมาพาทำไปอย่างเงี้ยก็มาเลือกเอานะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราจะขยายผลสังคมแบบนี้คนที่ได้รับธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนแบบนี้แหละจะขยายผลไปเรื่อยๆอาตมาว่ามันน่าดูนะถ้ายังมีลักษณะอย่างเงี้ยวัฒนธรรมแบบเนี้ยสร้างสรรค์เสียสละแต่ละคนแต่ละคนก็กล้าหาญที่จะเสียสละยิ่งขึ้นสร้างสรรค์มีสมรรถนะไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าเป็นคนที่มีความมีตอนนี้วิถีพุทธเขาเขียนเรื่องมาให้อาตมาเพื่อที่จะให้ตรวจสอบแล้วจะเอาไปใช้ในวงการเอาคารวาสธรรม4มาเป็นหลักมีสัจธรรมขันติจาคะแล้วเขาก็ขยายความไปจนกระทั่งถึงเป็นปัญญาเป็นปัญญา4แล้วจะแพ้ไม่ใช่จะพ้นภัยอีก5พละกำลังพละปัญญา4แล้วก็จะพ้นภัย5พละปัญญา4นะมีพละในการมีกำลังทางปัญญาที่มีงานอนวัชชะเป็นงานที่พ้นจากงานที่ไม่ดีไม่งามด้วยนะพละปัญญาในทางอะไรพละปัญญาอันที่1อันที่2ความเพียรอันนึงมีปัญญาที่เป็นสัจจะหรือไงอันที่3พ้นจากอาชีพหรือการงานไม่ชอบอนวัชชะเป็นพลังปัญญาพลังที่4เป็นพลังปัญญาที่สังคหะช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรพอมีปัญญาที่รู้จักอันนี้เป็นกำลังของมนุษย์ที่ดีเพราะงั้นภัยอีก5ประการจะพ้นเลยอาตมาก็อยากจะเอาไว้วันหลังอาตมาจะเอาอันนี้มาขยายความมึงกันมาอธิบายสู่กันฟังสำหรับวันนี้เนี่ยเวลามันจะ5โมงแล้วเทศไปเทศมายังไม่ได้กะว่าจะหยุดสักกี่โมงดีแต่แน่ๆเลยว่ามันเลย5โมงไปคงไม่สวยก็คงเทศถึง5โมงก็สุดนะเพราะงั้นก็อีกเหลืออีก 2-3 นาทีก็สรุปนะเพราะถ้าเรามาพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้านี่เราจะเห็นเลยว่าสังคมมนุษย์นี่มันน่ายินดีถ้าลักษณะอย่างอโศกในอย่างบุญนิยมแบบนี้มีกลุ่มชุมชนแบบนี้ขึ้นมาแข็งแรงและมีคุณภาพยิ่งกว่านี้ด้วยเป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์เป็นคนใจดีไม่โลภโมโทสันมีแต่สร้างสรรค์เกื้อกูลช่วยเหลือมนุษย์ชาติเข้าไปมากๆมากๆมากๆโอ้โหแพร่ออกไปทั่วอิรักไปทั่วอเมริกาเนี่ยแพร่ไปทั่วประเทศต่างๆโอ้โหมนุษย์โลกนี้มันจะสุขเย็นขนาดไหนใช่ไหมเราไม่อาขาภาวะปีจะไปช่วยจอร์จบุชจะไปช่วยซัดดำอะไรเราคงทำยังไม่ไหวหรอกเราช่วยในนี้ในประเทศไทยก่อนแม้แต่จะช่วยทักษิณก็ยังยากเลยขณะนี้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรินทำก่อนโอ้ยรินไทยช่วยกำนันของเราชื่ออะไรกำนันตำบลบุงใหม่เนี่ยช่วยกำนันนี่ก่อนช่วยในอำเภอวารินชำราบไปก่อนเพราะว่าในนี้ดูแลบริหารปกครองประชากรระดับนี้เราก็ทำในสังคมเล็กๆนี้ไปก่อน ไม่ต้องไปอ้าขาภาวะปีไกลจนกระทั่งโอ้นี่เราจะไปช่วยโลกจะไปช่วยสังคมนานาชาติช่วยโลกทั้งโลกยังไปไม่ถึงหรอกจริงเรามีอุดมการณ์ว่าอโศกนี่เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งจักรวาล นี่แหละทั้งโลกนี่แหละแต่ว่ายังไปไม่ได้เราก็ต้องรู้ฐานะความเป็นจริงว่าเราทำได้แค่นี้แค่นี้ก็พิสูจน์คุณลักษณะที่ชัดเจนอาตมาว่านะให้เห็นไหมว่านี่สังคมอย่างนี้แหละเป็นสังคมที่โอ้โหอยู่รอดเศรษฐกิจอย่างนี้ก็อยู่ได้การเมืองอย่างนี้ก็อยู่ได้สังคมที่มันหลอกล่อมอมเมาอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องถูกดึงถูกรั้งไปโดยที่ไม่จำเป็นสังคมปิดของเราเป็นสังคมเปิดเรารู้ทั่วแต่เรามีกำลังจิตกำลังใจไม่ให้มันดึงไปมีปัญญาพอที่จะไม่ไปหลงลมที่มันจะโฆษณายั่วยวนมอมเมายังไงฉันรู้เข้าใจไม่เอาอยู่กันแต่พวกเรานี่สร้างสรรค์ไปเป็นระบบของสังคมมนุษย์บุญนิยมฟังธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขอให้พวกเราฟังสาระไปในวันนี้ก่อนวันนี้จะเข้าพรรษาเพราะถ้าชีวิตเกิดมานี่ต้องมาศึกษามาเอาความรู้ความเข้าใจนี้ไปปฏิบัติให้ตนได้มรรคได้ผลมรรคผลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันได้พึ่งที่เราเป็นกรรมสปฏิกรรมปฏิสรโนเราทำแล้วมันก็เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอาริยะเป็นที่พึ่งของอาริยชนนะมาศึกษาพึ่งไอ้ทางโลกียะนะมันพึ่งไม่เที่ยงแท้มันไม่แน่นอนมันไม่ได้สิ่งที่ดีงามเท่าไหร่หรอกอันนี้แหละได้พึ่งที่ดีงามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะใครเชื่อก็เร่งรัดพัฒนาตนเองทำให้ตนเองมีมรรคมีผลนั้นๆของพระพุทธเจ้าให้ได้ก็ขออวยพรวันเข้าพรรษานี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ทุกๆคนทำฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปภาคเปลี่ยนให้ได้รับมรรครับผลของธรรมะของพระพุทธเจ้าเร็วๆได้มากๆนะจะได้ตนก็พ้นทุกข์ได้ช่วยโลกช่วยสังคมมนุษยชาติเขาด้วยก็ขอให้ทุกคนประสมหวังตั้งที่ต้องการเทอญเป็นชีวิตเป็นของเราคำว่าชีวิตก็คือตั้งแต่คลอดออกมาแล้วก็หายใจอยู่ได้จนถึงตายชีวิตนั้นเราเป็นตัวกำหนดเราจะเป็นผู้นำพาให้ไปสู่ดีหรือสู่ชั่วเจริญหรือตกต่ำก็คือเราเป็นผู้นำพาไปเป็นหลักโทษสิ่งแวดล้อมโทษสิ่งอื่นไม่ได้เราเป็นเจ้าของเราเป็นตัวสำคัญที่สุดยิ่งกว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีสำนึกเราต้องมีสังวรสำนึกเสมอว่าเกิดมามีชีวิตไปนั้นเพื่อการเจริญเพื่อนำพาไปสู่ความสูงขึ้นดีขึ้นมีคุณค่ายิ่งขึ้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะตกต่ำทุกข์ร้อนเลวทรามดังนั้นความสำนึกนี้หากผู้ใดไม่มีจริงก็ต้องตกต่ำจริงนอกจากสำนึกแล้วต้องสังวรต้องระมัดระวังชีวิตของตนเองมีความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมคือมีสติเสมอว่าเราขณะที่เราอยู่ทุกๆขณะมีอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในกายด้วยวาจาด้วยใจและตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอะไรก่อให้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ดีทางกายเป็นสุจริต ดีทางวาจาเป็นสุจริตดีทางมโนหรือใจเป็นสุจริตแล้วเราก็ต้องปรับตนให้สู่สุจริตดังกล่าวนั้นเสมอเสมอชีวิตเราก็จะพานำตนเองไปสู่จุดที่ดีที่สูงที่สุขที่มีคุณค่าประเสริฐต่อทั้งตนเองและต่อทั้งสังคมมนุษยชาติได้นะเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อศึกษาชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือหนึ่งยังไม่ตายตั้งแต่ลมหายใจเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายนั่นคือชีวิตถ้าหมดลมหายใจไปก็เรียกว่าไม่มีชีวิตแล้วชีวิตสิ้นแล้วหรือสิ้นชีวิตลงไปแล้วเพราะงั้นคำว่าชีวิตนั่นเป็นเรื่องของรูปธรรมเป็นเรื่องของการกำหนดที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าชีวิตคือตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงหมดลมหายใจทีนี้ในช่วงระยะที่เรายังมีชีวิตเรายังไม่ตายเนี่ยเราก็จะดิ้นด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกหรือว่าจะมีกรรมมีกรรมมีกิริยากรรมกิริยานี้ มันก็จะดำเนินของมันไปผู้รู้ผู้มีการศึกษาก็จะรู้ว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นทรัพย์ที่แท้เป็นสัจจะกรรมเป็นสัจจะกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นความจริงหมดเราหายใจเหือกเหือกเนี่ยเป็นความจริงทั้งนั้นเราทำกรรมกิริยาที่มันดูดีกายกรรมที่ดูดีก็เป็นสัจจะเป็นความจริงนอกจากเป็นความจริงและเป็นทรัพย์เราทำกายกรรมกิริยาที่ไม่ดีไปเกิดเบียดเบียนเบียดเบียนผู้นั้นผู้นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นวิหิงสติวิหิงสติหรือวิหิงสาเป็นคำนามก็วิหิงสาเป็นการเบียดเบียนถ้าวิหิงสติก็คือเป็นกิริยาคำกิริยาแปลว่าเบียดเบียนมันไปเบียดเบียนตนมันทำให้ตนเบียดเบียนหมายความว่าทำให้ไม่ดีเบียดเบียนนี่ทำให้ไม่ดีไม่ดีโดยกายโดยวาจาโดยใจอะไรแล้วแต่เบียดเบียนกันมันทำให้มันไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดการเจริญไม่เกิดการพัฒนาใดๆต้องเป็นการพัฒนาที่ต้องลึกซึ้งเรื่องพัฒนาเนี่ยการพัฒนาคืออย่างไรที่ต้องลึกซึ้งถ้าไม่ลึกซึ้งเราไม่รู้การพัฒนาเราจะเอาแต่ร่ำแต่รวยเป็นต้นหาทางที่จะร่ำรวยก็ได้ช่องใดทางได้แต่ร่ำรวยขึ้นมาแล้วนึกว่าเราพัฒนาเปล่าคุณจะร่ำรวยคุณจะต้องกอบโกยเอาเปรียบเอารัดเขานี่คือรายละเอียดเมื่อเอาเปรียบเขาเนี่ยมันเบียดเบียนแล้วเอารัดเอาเปรียบเขาแล้วก็กอบโกยมาอย่าว่าแต่เอารัดเอาเปรียบมาเลยเอามาแล้วเอามากักตุนเอาไว้ที่เราคนที่กักตุนทรัพย์สินเงินทองไว้ที่เรามากเกินความจำเป็นมากเกินจะควรจะเก็บเอาไว้สะสมมากเกินไปคนคนหนึ่งไม่ควรจะมีเงินมีทองหรือมีทรัพย์สินไว้มากมายอะไรหรอกควรจะสะพัดออกควรจะเกื้อกูลออกไปให้ผู้อื่นเพราะแค่เราไม่ใช่เอาเปรียบเราขอบของเราเอาไว้เกินความพอดีเกินความจำเป็นหรือมากไปเนี่ยเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นแล้วคือทำให้เกิดสภาพคล่องนี้ขาดสภาพคล่องทำให้เกิดการสะพัดไปสู่กันและกันหมุนเวียนเพื่อที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนจำหน่ายจ่ายแจกหมุนเวียนอะไรอะไรขึ้นไปเพื่อที่จะเกื้อกูลกันในหลักเศรษฐศาสตร์มันขาดแล้วผู้ใดทำให้เกิดสภาพคล่องขาดผู้นั้นก็เบียดเบียนผู้อื่นแล้วดังนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราไม่ศึกษาความจริงไม่ศึกษาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องของมนุษยชาติในสังคมเราก็ปฏิบัติผิดหมดแม้แต่เรียนกันจบด็อกเตอร์มาแล้วก็ยังปฏิบัติผิดยังทำให้ตนเองเป็นคนสร้างความขาดสภาพคล่องอยู่ในสังคมเก่ง ยิ่งมีความสามารถมากมีความสามารถสูงก็ได้รายได้มามากก็กักเก็บตุนไว้สะสมไปมากขึ้นเกินขึ้นเกินขึ้นยังเกินไม่พอนะยังเอาไปฝากแบงเอาไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นเอาไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะได้ดูดมาอีกมาอีกไม่รู้จักพอนั่นแหละยิ่งเลวซ้อนเลวบาปซ้อนบาปโดยสัจจะโดยสัจจะเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งเศรษฐศาสตร์ทางโลกีโลกโลกเขาก็เรียนรู้ลึกๆเขาก็รู้แต่เขาไม่รู้จักกิเลสเขาก็เลยมองเพลินๆแต่จับเขานักเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเศรษฐศาสตร์ลึกๆเนี่ยถามดูเนี่ยโดยหลักการถ้าเราเป็นคนทำให้เกิดสภาพคล่องขาดขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวการเราเป็นคนดีหรือเปล่าเขาก็จะรู้ว่าไม่ดีแต่เขาอดไม่ได้ที่เขาจะสะสมเขาจะต้องให้เขาร่ำรวยหรือให้มีเงินมีทองมากขึ้นมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนรู้พอบอกความจริงก็รู้ทุกคนนะเรียนเศรษฐศาสตร์มาพอสมควรรู้ยิ่งจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มาแล้วต้องรู้ไม่ต้องเศรษฐศาสตร์คนไม่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็พอรู้ที่อาตมาพูดเนี่ยพอรู้พอเข้าใจกันไหมเข้าใจไหมไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจก็รู้แล้วเถียงได้ไหมที่อาตมาพูดนี่เถียงได้ไหมเถียงได้ไหมมันเป็นสัจจะนะมันเป็นสัจจะมันเถียงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยนะเรามาสะสมทรัพย์สัจจะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องกรรมก็เป็นสัจจะเราทำจริงแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้มันเป็นสัจจะทำแล้วบันทึกทำแล้วเป็นของเราเป็นกรรมสกตาเป็นของเราเราทำแล้วเราบอกว่าไม่เอาเรากักตุนแล้วเรากอบโกยหอบของหอบเงินหอบทองหอบทรัพย์สินไปแล้วแล้วบอกว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรยังหอบอยู่อะยังไม่ได้สละออกสักหน่อยยังหอบอยู่อะยังกอบโกยอยู่ยังกักตุนอยู่เลยแล้วมันก็เกิดการเบียดเบียนขึ้นมาเกิดวิหิงสาหรือเกิดเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสังคมวิหิงสติขึ้นมาและเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้เราทำอยู่นะเราทำอยู่ยังมีปัจจุบันนั้นอยู่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้แก้ไขความจริงนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้นะสัจจะคือสัจจะถึงลึกซึ้งละเอียดมากชีวิตของคนนี่นะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะที่ดีๆจริงๆแล้วเนี่ยมันขาดทุนทุกชีวิตขาดทุนคือเกิดมาแล้วซวยเกิดมาแล้วเป็นหนี้เกิดมาแล้วเป็นบาปบาปด้วยกรรมนี่แหละศาสนาพุทธนี่สอนกรรมซึ่งผ่านมาแล้วอาตมาขบวนซ้ำซากจะจบออกไปแล้วจะอีกกี่ปีกี่ปีก็ตามอาตมาก็ต้องพูดสัจจะสิ่งเดิมสัจจะความเดิมอาจจะย้ำให้พวกเราขยายความให้พิสดารให้รู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจดียิ่งขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยๆขยายกันไปนะที่อาตมามีงานที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็ทำงานกับคนทำงานกับสังคมทำงานกับพฤติกรรมสังคมพฤติกรรมของคนคนแต่ละคนรวมกันเข้าก็เป็นสังคมเพราะสังคมใดที่เราสามารถที่จะรวบรวมมาแล้วก็พยายามมาพูดกันมาแนะนำกันมานำพากันก็นำพากันไปสู่ที่เจริญความเจริญคืออะไรเราก็ต้องเจริญให้ได้เราจะเดินได้แล้วเห็นจริงเห็นจังชัดเจนแล้วตัดสินวินิจฉัยแล้วว่าเจริญเป็นเช่นนี้เจริญคืออย่างนี้เจริญจริงๆแล้วเราก็ทำให้ได้มันคงแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมคลายเป็นของถาวรแข็งแรงถาวรเหมือนเป็นความดีที่ดียิ่งแล้วก็ให้ถาวรให้แข็งแรงไปให้ยั่งยืนไปแล้วเราก็นำพาอย่างน้อยเราทำอยู่เรามีอยู่เราประพฤติอยู่เรียกว่าจรณะประพฤตินี่คือจรณะเป็นความประพฤติหรือเป็นสิ่งที่ดำเนินไปอยู่ในชีวิตมันยังหายใจอยู่มันก็จะมีกรรมกิริยาไปอยู่กรรมกิริยาของใครที่ทำลงตัวแล้วทำจนเป็นของจริงแล้วทำจนมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นตถตา มันเป็นเองในตัวมันเองแล้วเช่นกิริยาของเราทำอย่างเงี้ยกิริยาที่มีแต่สร้างสรรค์เสียสละเป็นต้นเรามีแต่กิริยาสร้างสรรค์แล้วก็มีปัญญาตรวจสอบเลยว่าเราสร้างสรรค์นั่นน่ะสิ่งที่เราทำนั่นน่ะสร้างสรรค์หรือทำลายสิ่งที่เราทำอยู่นั่นน่ะจะทำจนเกิดผลผลิตหรือจะทำเพียงกิริยากิริยาทางกายกิริยาทางวาจากิริยาทางใจก็ตามในเราขณะที่เราปฏิบัติอยู่ประพฤติอยู่มีจรณะอยู่นะจรณะแปลว่าความประพฤติแปลว่าพฤติกรรมพฤติของเราหรือมันสิ่งที่กำลังดำเนินไปด้วยกิริยาหรือท่านแปลให้ง่ายๆว่าเที่ยวไปจรณะแปลว่าการเที่ยวไปมันไม่ได้เที่ยวหรอกมันดำเนินไปมันกำลังประพฤติไปสู่เจริญหรือเสื่อมถ้ามันประพฤติไปสู่เสื่อมก็คือเราโง่ก็คือเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรกรรมกิริยาของเรากายกรรมของเราวจีกรรมของเรามโนกรรมของเรามันเป็นสัจจะมันกำลังดำเนินไปมันกำลังมีบทบาทไปมันกำลังมีลีลาไปหาความเสื่อมทำความเสื่อมจะทำชั่วระยะยาวระยะสั้นทำด้วยอินทรีย์ทำด้วยกำลังที่มันแรงหรือมันเบาทำด้วยความเข้มข้นหรือความเบาบางก็เป็นน้ำหนักเป็นเนื้อหาทำน้ำหนักถ้ามันเป็นความชั่วมันก็เป็นน้ำหนักชั่วที่มีฤทธิ์มีแรงมีบาปหนักถ้ามันน้ำหนักมันเบาแต่มันชั่วมันก็ยังเบาถ้าน้ำหนักนั้นทำน้ำหนักนั้นมากและดีเป็นสิ่งที่ดีเราทำสิ่งที่ดีแล้วมีน้ำหนักมากมันก็เป็นผลมากถ้าดีเราทำน้ำหนักเบาๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็ไปทำน้ำหนักของความชั่วซะมากมันก็สั่งสมมันก็เกิดความจริงเกิดสัจจะนะเกิดความจริงตามในความจริงที่มันเป็นมันจะหนักมากหนักน้อยมันจะดีหรือมันจะชั่วอะไรก็แล้วที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องระวังระมัดระวังเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเนี่ยจะไม่รู้หรอกไม่ระวังกรรมไม่ระวังกรรมไม่ระวังกรรมปล่อยปละละเลยไปตามอำนาจกิเลสกิเลสเป็นเจ้าเรือนของชีวิตคนไม่ได้ล้างกิเลสออกหมดยังไม่ใช่พระอรหันต์กิเลสมันก็บังคับเรามันเหลือน้อยเป็นพระอนาคามีกิเลสยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งน้อยๆเท่านั้นแหละมันก็บังคับเราน้อยๆเท่านั้นถ้าเราไม่สังวรมันจะจัดการเราแม้เป็นพระอนาคามีก็ตามนะอะไรยังไม่เป็นอัตโนมัติมันก็จะต้องมีอำนาจของกิเลสนั่นแหละเข้ามาแทรกแซงมันแทรกแซงได้เสมออะไรที่เป็นอัตโนมัติแล้วอัตโนมัตินั้นก็ทำให้กิเลสแทรกแซงได้ยากขึ้นและอัตโนมัตินั้นแข็งแรงถาวรเรียกว่ามีสมาหิตะมันแข็งแรงถาวรมันตั้งมั่นมันสมาหิตะมันแข็งแรงถาวรแล้วเป็นทุวังเป็นนิจจังเป็นทุวังเป็นสัจตังนะเป็นความเที่ยงเป็นความยั่งยืนเป็นสัจตังเป็นความถาวรยืนนานเป็นความยืนนานอวิปริธรรมธรรมังอวิปริณามธรรมังมันไม่แปลเป็นอื่นมันไม่แปลเปลี่ยนยังไม่ถึงเป็นอื่นอวิปริณามธรรมังนี่แปลว่ามันไม่แปลเปลี่ยนจากที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะถ้าเป็นอื่นไม่เป็นอื่นไม่อื่นเรียกว่าอนัญญตาแปลว่าไม่เป็นอื่นนะถ้าอวิปริณามธรรมังหรืออวิปริณามธรรมังมันก็แปลว่ามันไม่แปรจากอันนี้ไปอสังหิรังอะไรอะไรก็มาหักล้างมันไม่ได้อะไรอะไรก็มาทำให้มันเป็นจากอันที่มันเป็นไปเนี่ยอะไรก็มาทำไม่ได้มาทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อสังหิรังอะไรก็หักล้างมันไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนจากอันนี้ไปไม่ได้ฤทธิ์อะไรอื่นๆใดๆก็ทำให้มันไม่ได้มันเก่งมันแข็งมันทนทานอะไรก็มาล้มล้างมันไม่ได้ อสังหิรังอสังกุปปังไม่ฟื้นไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกไม่กำเริบใหม่มันก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดกาลนี่คือสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องทำสิ่งดีอะไรที่ทำได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ฝึกให้แข็งแรงที่สุดให้ยืนนานที่สุดได้อันนี้คือจบคือสำเร็จนะเพราะชีวิตที่เกิดมาศึกษาแล้วก็ฝึกให้จบให้สำเร็จฝึกจนกับฝึกรวย สรุปให้ฟังคนเรามาฝึกจนได้อย่างวิเศษฝึกจนได้เป็นคนจนอันประเสริฐเป็นคนจนอย่างผู้ประเสริฐฝึกได้ยากฝึกมาจนเนี่ยฝึกให้จนอย่างประเสริฐนะจนอย่างเป็นคนที่มีความประพฤติดีตนเองมากน้อยสันโดษตนเองมีกำลังวังชาแข็งแรงสร้างสรรค์เป็นและก็มีสังคมอยู่ที่ไหนก็ก่อสังคมที่ดีอยู่ที่ไหนก็สร้างมิตรสหายที่ดีอยู่ที่ไหนก็สร้างมวลเพื่อนฝูงมวลมิตรโตสหายโยเป็นสัมภวังโกมวลให้เกิดความสัมพันธ์กันเป็นมิตรเป็นสหายผู้ร่วมประโยชน์สหายแปลว่าผู้ร่วมประโยชน์เป็นผู้ที่ร่วมกันอยู่ร่วมประโยชน์กันอยู่สหายโยเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมภวังโกมิตรที่อยู่กันอย่างดีกัลยาณสหายที่อยู่กันอย่างดีผู้ที่ร่วมประโยชน์กันอยู่อย่างดีเป็นกลุ่มสังคมมิตรโตสหายโยเป็นสัมภวังโกมวลให้เกิดความสัมพันธ์กันเป็นมิตรเป็นสหายผู้ร่วมประโยชน์สหายแปลว่าผู้ร่วมประโยชน์เป็นผู้ที่ร่วมกันอยู่ร่วมประโยชน์กันอยู่สหายโยเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมภวังโกมิตรที่อยู่กันอย่างดีกัลยาณสหายที่อยู่กันอย่างดีผู้ที่ร่วมประโยชน์กันอยู่อย่างดีเป็นกลุ่มสังคมคนเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์สังคมศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่ออกไปปีกเดียวอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเสร็จแล้วก็บอกว่านิพพานได้นิพพานแล้วก็ทิ้งตัวเองอยู่ในป่าเขาถ้ำอยู่ในป่าช้าจนตายอยู่ในป่าช้านั่นแหละหรืออยู่ในป่าไกลๆยืนอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราบรรลุแล้วบรรลุนิพพานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วว่างโล่งสบายอะไรแล้วก็กินก็ขี่ก็เหยี่ยวแล้วก็ตายไปมนุษย์ที่บรรลุอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนั่นเป็นศาสนาฤาษีเก่าๆเขาหาวิธีที่จะกดข่มตนเองให้สามารถทนอยู่ได้ต่อบรรยากาศที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเปลี่ยวๆเดียวๆอย่างนั้นเนี่ยให้สำเร็จพากันออกป่าออกเขาออกทำหาวิธีทำทรมานตนเองให้อย่าไปให้มันลืมกามให้มันลืมโลกียะให้มันลืมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้มันลืมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้มันลืมด้วยให้มันอดทนได้กดข่มได้จนกระทั่งมันไม่เกิดอาการไม่เกิดอารมณ์มาชั่วระยะชีวิตหนึ่งเขาทำสำเร็จพวกฤาษีก็ทำกันมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาท่านเอามามีสัมผัสเป็นปัจจัยมีจรณะ15มีศีลเป็นข้อที่1จรณะก็คือการประพฤติหรืออาการที่เราดำเนินไปดิ้นดอกแดกดอกแดกไปเนี่ยแล้วเราต้องสังวรต้องควบคุมดูแลมันแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองตามกรรมถ้าเชื่อถ้าเข้าใจวันนี้ที่อาตมาบอกอาตมาพูดเนี่ยกรรมเป็นสัจจะกรรมเป็นตัวสั่งสมมิตรดีสหายดีคือมวลเพื่อนฝูงหรือญาติโกโยติกาญาติธรรมอยู่รวมกันเนี่ยอย่างเราอยู่ชุมชนรวมกันเนี่ยอาตมาภาคภูมิใจที่อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราปฏิบัติและจนเกิดเป็นชุมชนเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธเพราะอะไรเมืองพุทธเพราะว่าเอาศีลมาจับเนี่ยมีศีลอย่างน้อยคนศีล5เป็นพื้นฐานของศาสนาพุทธคนมีศีลอย่างน้อยที่สุด5ใช่มั้ยในชุมชนของเรานี่ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่มีศีล5กันอาตมาเศร้าใจมากเลยพวกเศร้าใจพฤติกรรมของพวกเราเนี่ยพอมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของพวกเราเนี่ยคนหนึ่งหาย มันก็ต้องเกิดจากพวกเรานี่แหละนะหายไม่ทันใดเลยลงมาฟังธรรมข้างล่างเอาชาร์จไว้ข้างบนหายขโมยน่ะเป็นกรรมไม่ต้องบอกว่ากรรมชั่วหรือกรรมดีไปเอาของของที่ไม่ใช่ของเราศีลข้อที่สองนะหายไม่น่าประพฤติเลยอาตมาแม่ชื่นใจที่พวกเรามารวมกันเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็บอกจริงๆว่าพวกเรานี่เป็นลูกอาตมาเป็นลูกใครจะลูกนอกใส่ขนาดไหนก็ตามใจคุณเถอะคุณจะทำตนให้เป็นลูกนอกใส่ก็ตามใจแต่อาตมาถือเป็นลูกลูกในใส่แต่จะเป็นลูกในใส่หรือนอกใส่ก็อยู่ที่เราประพฤติเราทำตนให้เป็นลูกนอกใส่เองหมายความว่าอะไรก็คิดเอาเองนะเป็นลูกนอกใส่เองก็เราเป็นคนทำแต่อาตมาถือว่าเป็นลูกเมื่อเจอลูกมารวมกันเป็นร้อยๆหลายร้อยสถิติปีนี้ประมาณ350นี่เขาทำมาให้ว่า350คนนะก็มารวมกันแม้แต่จะไม่จบม.6ก็ตามก็บอกแล้วมาหรือแม้แต่ผู้ที่มีโทษมีภัยมีทันไม่ให้เข้ามาในหมู่ในกลุ่มแล้วเป็นทันแต่งานนี้ยกเว้นเอาเถอะมีทันเก็บทันไว้ก่อนภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเก็บวัดเก็บวัดยกเว้นไว้ก่อนถือว่าเป็นปกตตะถือว่าเป็นคนธรรมดาไม่มีทันในช่วงระยะงานนี้มีงานเดียวงานนี้เก็บวัดได้ก็ให้มารวมกันมาเจอหน้ากันเป็นยังไงมันเจริญขึ้นไหมเนี่ยอยู่ทันมาทำลงไทยลงทันไปแล้วเนี่ยมาหลายวันหลายปีแล้วมันดีขึ้นบ้างไหมอะไรก็แล้วแต่มันเจอเพื่อนเจอฟูที่จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอีกไหมก็ให้เกิดในงานนี้งานนี้อาตมาตั้งใจให้เป็นงานที่จะเป็นงานสำคัญอันหนึ่งในชาวอโศกเพราะไอ้รุ่นที่นั่งๆอยู่ข้างหลังที่มันอายุมากๆแล้วหรืออายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยเดินไปหาเมนรุ่นพวกเราเนี่ยแหละจะเป็นรุ่นสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นความหวังที่จะสืบทอดสืบต่อเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราฟังความสำคัญไว้นะไม่ใช่อาตมาพูดเล่นงานของพวกเรานี่จะต้องมีงานสังสรรค์อย่างนี้และรวมพลกันอย่างนี้และถ้ารวมพลแต่ละคราวแต่ละคราวพวกเราได้มีสำนึกที่ดีขึ้นว่าโอ้เรานี่ไม่ควรจะออกไปนอกหมู่นอกกลุ่มหรอกถ้าออกไปนอกหมู่นอกกลุ่มมันก็ไม่ได้อยู่ในสัมภวังโกนี้มันก็อยู่เป็นในสัมภวังโกไหนไปอยู่ไม่รู้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตหนึ่งก็ชีวิตหนึ่งประเดี๋ยวมันก็จะถึงเวลาตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นความหวังที่แท้จริงเพราะฉะนั้นงานที่จะเป็นงานคืนสู่เย้าเนี่ยครั้งที่หนึ่งและจะมีครั้งต่อไปและครั้งต่อไปเราก็จะพยายามจะจัดสรรดูให้มันดูดีอาจจะไม่ดูเครียดอาจจะไม่ดูมันเปล่าได้ให้มันมีอะไรที่ไม่เปล่าดาอย่างน้อยนี่เหมือนกับเรามาเข้าค่ายบังมามิติ่งแท้ๆมิติ่งอะไรวะเหมือนเข้าค่ายเลยต้องมานั่งฟังธรรมต้องมาลงฐานงานมันไม่ปล่อยให้อิสระเลยอะไรเนี่ยมันมีบ้างนะในฐานะที่พวกคุณยังไม่เป็นอรหันต์ยิ่งเป็นอรหันต์นั่นยิ่งถูกจับเข้ากรอบถ้ากรอบที่มันดีอรหันต์จะไม่บ่นเลยอรหันต์จะยินดีเลยว่าอ๋อให้ทำอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เลยมันเป็นความเจริญมันเป็นสิ่งที่พัฒนามันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งที่ดีงามอรหันต์น่าจะไม่เกี่ยงเลยสิ่งที่เป็นกุศลนอกจากอรหวยเท่านั้นเนี่ยอรหวยก็ไม่สนใจขัดแย้งและไม่มีปัญญารู้อรหวยอันนี้มนุษย์แบบใหม่มนุษย์ใหม่นะนี่เพิ่งเกิดอรหวยเนี่ยเพิ่งนึกออกแต่ก่อนนี่ก็มีอรเหวอรหงอะไรก็ไม่รู้นะนี่เพิ่งนึกออกมนุษย์อรหวยเนี่ยมีเหมือนกันนะมีไหมมีไหมเราก็เคยเป็นมนุษย์อรหวยอ่ะ นะเราก็เคยเป็นเพราะให้ผู้ที่มีปัญญาดีมีปฏิภาณดีก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในกรรมกิริยาในโอกาสในเวลาใดขณะใดก็ตามอาตมาก็อยากจะไขความให้พวกเรามาเจอกันอาตมาก็มีหน้าที่พ่อสอนลูกเป็นหน้าที่ที่สอนซึ่งอาตมาก็เชื่ออยู่ว่าพวกคุณก็เคารพยอมรับว่าอาตมามีความเข้าใจหรือมีปัญญาหรือมีภูมิที่ยังมีมากกว่าเรามากกว่าพวกเราที่จะพอแบ่งพอสอนพอเอามาแจกเอามาแนะนำได้อยู่ที่พูดในฟังนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ก็สูงกว่าเราสิ่งนี้ก็ดูรู้สึกว่าท่านมีภูมิกว่าเราสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องยิ่งกว่าเราคิดเราคิดไม่ถึงท่านคิดได้ท่านบอกได้ท่านพูดได้สูงกว่าเราอยู่ถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้คุณก็พอใจหรือตั้งใจรับสิ่งที่อาตมาบอกให้บรรยายให้แนะนำให้เราก็รับฟังเป็นอนุสาสนีเป็นคำสอนคำบอกและเราฟังเข้าใจแล้วเราก็ไปสำนึกเอาแล้วก็ไปสังวรเอาไปจัดการกับตนเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงย้ำให้ฟังอีกทีนึงว่าชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกชีวิตมันเกิดมาเพื่อสั่งสมกรรมย้ำซ้ำซากอีกให้ฟังไม่มีอะไรจริงๆสั่งสมกรรมคนฉลาดก็เลือกเฟ้นกรรมที่เป็นกุศลยิ่งเป็นกุศลโลกุตระได้กุศลโลกุตระนั้นมันมีกุศลโลกียะพ่วงไปด้วยส่วนกุศลโลกียะนั้นมันไม่รู้จักโลกุตระมันได้แต่โลกียะอย่างเดียวนะคนที่ไม่รู้โลกุตระนะทำโลกุตระไม่เป็นแต่คนที่รู้โลกุตระนะโลกุตระมันจะได้โลกียะไปด้วยมันจะได้ไปด้วยยกตัวอย่างเราได้เนี่ยถ้าโลกุตระนี่คือเราเสียโลกุตระนี่คือเราเสียเสียนี่ฟังอาจจะฟังยากเราสละเราได้นี่คือเราสละพอเราสละเนี่ยเราให้ออกไปเอ้ยเราไม่ได้มาใช่ไหมก็เราให้ออกไปเราไม่ได้มาเนี่ยถ้าโลกียะเขามองแค่นี้เพราะฉะนั้นผลประโยชน์โลกียะเขาบอกเราได้ก็คือกอบมาให้แก่ตนกอบมาให้แก่ตนตั้งแต่วัตถุถึงนามธรรมที่ไม่รู้เสพอารมณ์โอ้ได้ความสุขได้ความอร่อยได้ความสนุกสนานอะไรแต่ของโลกุตระนั้นล้างความไปติดยึดอารมณ์โลกีอารมณ์อร่อยอารมณ์อัศทะลดลงให้มันจางคลายลงนะให้มันสละออกให้มันเนกขัมมะให้มันเอาออกนี่ของโลกุตระเอาออกไปแล้วเราเรียกว่าเราได้ฟังความนี้นะเราเอาออกไปแล้วเราเรียกว่าเราได้ทั้งที่เราเอาออกไปให้ไปสละไปแล้วเราเรียกว่าเราได้ได้นี่คือโลกุตระได้อะไรได้ไม่ได้ได้สละได้สิ่งที่เอาออกไปเห็นไหมมันมีสองอย่างเลยโลกุตระมันได้เราเอาออกไปนะเราได้แต่โลกิยะได้คือต้องได้มาไม่ได้เอาออกโลกิยะมันมีอย่างเดียวไม่ได้เอาออกได้อย่างมันได้นะแต่โลกุตระมันได้สองเลยให้เขาไปแล้วเป็นกุศลแล้วเป็นบุญแล้วเป็นทานแล้วเป็นจาคะแล้วให้ไปแล้วเราก็ได้ที่ได้เสียนั่นแหละได้สละนั่นแหละได้แล้วโลกุตระได้โดยเฉพาะยิ่งจิตของเรานี่ใจสละใจทานใจให้ไปจริงๆใจไม่ต้องการคืนมาไม่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วยอะไรแม้แต่อารมณ์ปีตินี่ลึกซึ้งของพุทธแม้แต่ว่าโอ้โหยินดีที่เราได้ให้ไปแล้วก็หลงติดอยู่ที่ยินดีเนี่ยปิติไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ก็จะเป็นภาวะที่ซับซ้อนแต่ศาสนาพุทธนี่สอนแม้กระทั่งปิติก็พอหยุดรู้แล้วว่าให้เขาก็ดีแล้วนี่เขาได้ไปก็ดีแล้วจบเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วมุทิตาจบมุทิตาแล้วก็อุเบกขาเฉยวางก็จบอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่เป็นธรรมะที่ลึกๆ ลงไปอาตมาก็พูดแทรกให้พวกเราฟังทีนี้เข้ามาคำว่าชีวิตต่อใหม่เพราะเกิดมาเป็นชีวิตนี่เราก็ยังมีชีวิตไปอีกยาวนานถ้าไม่ไปให้รถมันชนตายเดี๋ยวนี้รถมันก็ชนตายเก่งดูแต่ว่าคนตายด้วยรถชนหรือรถคว่ำอะไรเนี่ยสงกรานต์นี้มากกว่าปีที่แล้วปีนี้600กว่าศพปีที่แล้ว543ศพจำได้ง่ายเพราะเลขมันเรียงกัน543ปีกลายนี้ปีนี้ไม่แน่อาตมาจำก็ยังไม่แม่นเพราะเลขมันไม่ค่อยสวย600เท่าไหร่ไม่รู้618 626อะไรของเขา621อ่ะนั่นน่ะมัน6เท่าไหร่เนี่ย6กว่าตายเพราะรถชนตายรถคว่ำอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยพวกรถเนี่ยเดินทางเท่านั้นเองหรือตายเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ซวยสรุปแล้วเรายังจะอายุยืนยาวไปนี่อาตมาว่าชาวอโศกนี่จะทำให้อายุถึงร้อยกันให้ได้เรากำลังมาเรียนรู้สุขภาพบุญนิยมสุขภาพบุญนิยมทำให้จิตทำให้ร่างกายเรานี่แข็งแรงยืนยาวไปได้ไม่ตายง่ายๆมีพลังคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีอะไรแต่แล้วแต่ให้สุขภาพกายซึ่งเกิดจากสุขภาพจิตด้วยซึ่งเราเรียนอยู่อันนี้เราเรียนอยู่นะเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะแข็งแรงนะสิ่งเหล่านี้เราจะนำพากันไปให้มันมีความยาวถ้าบอกว่าเรายังไม่ตายหรือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิการอะไรไปได้มันก็ดีใช่ไหมและเราก็ใช้กรรมกิริยาของเราในกายวาจาใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอาตมาก็พยายามทำตัวเองให้แข็งแรงทำให้ตัวเองให้มีสุขภาพดีพยายามอยู่พยายามเพื่อจะอยู่ยาวๆยืนๆแล้วก็ทำงานให้ได้ทำงานที่เป็นงานเสียสละเราเสียสละนี่เราได้ทีนี้เราเองเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยไปกินไปใช้เอามาบำเรออารมณ์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเข้าใจไม่ได้ตรงที่ว่าชีวิตของเรานี่จะต้องไปหาเงินไปเอาเงินมามีมากๆไว้เนี่ยหามาทำไมหามาไว้จ่ายตามที่เราอยากจะจ่ายได้คล่องๆมือเพราะงั้นเรามีในมือของเรามากๆเนี่ยเราจะได้จ่ายสมใจอยากได้อะไรก็เอาเงินจ่ายมีก้อนโตๆก็จะได้จ่ายได้ทันทีเลยก้อนนี้ราคา10ล้านเลยเฮ้มีของเรารวบรวมมาไว้ตั้งพันล้านเพราะฉะนั้นจะต้องมีไว้เยอะๆนี่แหละอะไรมานี่แพงเท่าไหร่ก็สบายอยากได้อะไรมาก็จ่ายนะเพราะฉะนั้นพวกเสียต่างๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้อีหนูคนนี้เหรอยิงพยองเหรอฟาดไปร้อยล้านเดี๋ยวมันก็มาก็ข่ามีตั้งพันล้านหมื่นล้านไปเสียดายทำไมแต่ไอ้ที่จะไปได้มาพันล้านหมื่นล้านแสนล้านน่ะคือกรรมกิริยาที่ไปขูดรีดไปวิหิงสติไปเบียดเบียนมนุษย์โลกเป็นหนี้เป็นบาปของตัวเองนี่แหละมาทั้งไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่รู้ตัวหรอกแม้แต่คุณไม่ทำเองคุณเอาเงินไปฝากแบ่งไว้คุณเอาเงินไปทำไปซื้อหุ้นไว้หุ้นเขาก็ไปรีดนาทาเด่นด้วยระบบทุนนิยมทุนนิยมนี่บาปทั้งนั้นเนี่ยรีดเอาส่วนเกินเขาเรียกว่ากำไรรีดมาให้ได้มากที่สุดขูดรีดมาให้ได้เท่าไหร่เขาก็ว่ามันดีสุจริตยุติธรรมศาลโลกไหนๆก็ไม่ตัดสินว่าผิดถ้าเขายอมให้แต่ก็เป็นการเอาเปรียบมาทั้งนั้นขูดรีดมาเกินทุนถ้าเข้าใจระบบบุญนิยมแล้วก็ถ้าเข้าใจบุญนิยมชัดๆเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่รู้สรุปเราเลยแหละไม่รู้คนอื่นเขาไม่รู้ช่างหัวเขาแต่พวกเรานี่ลูกโพธิสัตว์ลูกพระพุทธเจ้าหลานพระพุทธเจ้าไม่รู้นี่เราโง่ตายเลยเราควรจะรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปกอบโกยเพื่อสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรอะไรให้แก่ตนเองนะมาจะแลกจะขายจะเปลี่ยนจะเอาค่าแรงงานก็เอาให้มันถูกเท่าที่เราจะอยู่ได้ที่อาตมาพูดนี่เป็นสัจจะนี่ไม่ได้หมายความมาเป็นเรื่องพูดด้วยอุดมการเฉยๆไม่ใช่อุดมการก็จริงและสัจจะด้วยถ้าเราสามารถเอาถูกได้มันดีถูกทั้งเราเป็นผู้เสียสละ เมื่อเราทำเราเอามาถูกเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ได้เสียสละมากเท่านั้นหรือเราไม่มีบาปมากเท่านั้นถ้าเราเอามาแพงเกินความจริงมันก็เป็นบาปแล้วถ้าไม่เกินความจริงมันถูกมันเกินไม่เกินความจริงเราได้เสียสละเราก็ได้บุญหรือว่าเป็นกุศลของเราเรื่อยๆๆสังคมก็ไม่เกิดการเบียดเบียนสังคมก็ไม่เกิดการแย่งชิงไม่เกิดกระเบียดกระเสียนเพราะเราไม่ได้มานั่งกอบโกยมาห้อยไว้ที่เราเรากระจายไปสู่สังคมอย่างเดิมสภาพคล่องก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราแต่ละคนแต่ละคนบางคนฟังแล้วก็จำนนว่าก็เราจำเป็นจะต้องเอาอัตรานี้เขาให้อัตรานี้แก่เราน่ะอัตรานี้เราไปแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณได้มาคุณก็เอามาสะพัดสะพัดต่อเลยเป็นนาบุญ วิธีคิดไปหาทางสะสมความรวยเป็นคนเลวอาการคงแรงเหมือนกันนะเนาะที่พูดนี่เนาะวิธีคิดที่จะไปสั่งสมตนเองรับไปแย่งชิงตนเองให้รวยๆเนี่ยเป็นวิธีคิดที่เลวร้ายทำลายสังคมทำลายตนเองด้วยไม่ดีหรอกผิดวิธีคิดกลับกันละกับวิธีทุนนิยมนี่กลับกันละเราก็ต้องมาเกิดปัญญาอาตมายืนยันว่าอาตมาพูดเนี่ยถูกวิธีคิดที่เราจะมาเป็นคนจนเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ดีเป็นวิธีคิดที่ไม่ทำลายสังคมเป็นวิธีคิดที่ไม่ให้ทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนในสังคมเรามาจนแต่เราจะไม่จนอย่างเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่ใช่เป็นคนที่จนอย่างไร้สมรรถนะทรมานตนเองไม่ใช่จนอย่างลดกิเลสจนอย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นมหัดเลิกละมาเลิกละไอ้ที่คนมันมามอมเมาเรามาโปรโปรแกนดามาโฆษณามาอะไรโอ้โหอย่างนู้นน่าซื้ออย่างนี้น่าได้อย่างนี้น่าเป็นในสังคมมีมากมายแล้วก็ไปอวดกันมาไปแข่งขันกันอยากได้กันมีมาไว้บางทีมีไว้มาทำอะไรเลยมีมาตั้งให้มันขี้ฝุ่นจับแล้วก็คอยเสียเวลาจ้างคนใช้มาเช็ดขี้ฝุ่นไว้อยู่งั้นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วมาโชว์มาโอ้อวดมาภาคภูมิว่าฉันมีไปซื้อมายกตัวอย่างขอแขวะศิลปะหน่อยเถอะไปซื้อภาพของแวนก๊อกมาอย่างนั้นนะราคา50ล้านแผ่นหนึ่งรูปดอกทานตะวันดอกทานตะวันกับเหี่ยวๆแห้งๆเนี่ยไม่ใช่ดอกทานตะวันดีอะไรดอกเดียวในภาพนั้นนะขายกัน50ล้านบาทหรือ500อาตมาจำไม่แม่นดูมันจะ500ล้านซ้ำไปโอ้เรามีสตังค์ก็ไปซื้อมาเสร็จแล้วก็ไปหาที่ติดไว้ในบ้านเราติดไว้ให้ขี้ฝุ่นมันขี้ฝุ่นมันไปละเว้นมันไม่ได้หรอกมันต้องมาเกาะแน่ๆเลยเพราะอากาศมันพัดไปพัดมาขี้ฝุ่นมันก็ต้องมาเกาะคุณก็ต้องไปเสียสตางค์ถ้าไม่ให้ขี้ฝุ่นเกาะก็ต้องมาหุ้มมันถึงว่ามันก็ต้องมาเช็ดขี้ฝุ่นในที่คลุมที่อะไรอยู่นั่นแหละพูดให้มันละเลียดมันก็จะมากนะ คุณก็เอามาติดที่บ้านไว้ภาพนี้เป็นภาพของศิลปินใหญ่ซื้อมาตั้ง500ล้านขอถามหน่อยว่า500ล้านมันพาคุณหนึ่งเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาอะไรหรือมันพาคุณร่ำรวยอะไรเพิ่มขึ้นอีกมีอิทธิพลนี่แหละเป็นรสนิยมนะไม่ใช่เป็นรสนิยมขออะไรเป็นอะไรเป็นไม่ฮะฮะไม่ใช่พารวยอ่ะพารวยอ่ะมหานิยมเป็นมหาเขาเรียกใช่ไหมเป็นมนตรรวยมหานิยมพารวยส่วนแคล้วคลาดเขาเรียกอะไรนะมีมหานิยมกับแคล้วคลาดนั่นแหละเป็นมหานิยมไงมีมาแล้วจะเป็นมหานิยมเรียกลาบมันจะเรียกได้ไหมไอ้ดอกตอกทานตะวันดอกเนี้ยไอ้ภาพเนี้ยมันจะเรียกไหมดีไม่ดีคุณก็ให้เงินเข้าไปแล้ว500ล้านน่ะอย่างน้อยเอาไม่ให้เขาไปไม่ซื้อไปมันจะตกดอกมันยังเก็บดอกเก็บปันผลไปลงซื้อหุ้นนั่นนี่มันไม่ให้มันก็ยังจะเกิดนะนี่มันไม่อะมันก็หมดไปแล้วให้เขาไปแล้วซื้อเขาแล้วนะแล้วก็เอามาอะไรด้วยเอามาสร้างค่านิยมใหม่บอกข้ามีของที่มีราคาข้ามีของที่โลกเขานิยมข้ามีของที่วิเศษก็ไม่รู้วิเศษอะไรห่อเหินเดินน้ำดำดินอะไรได้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะได้รสนิยมหัวใจโอ้โหชื่นชมภาพนี่ดีเหลือเกินวิเศษเหลือเกินแล้วก็นั่งดูดอกไอ้ทานตะวันแห้งดอกเนี้ยดูอาตมาก็ยังนึกไม่ออกมันจะเกิดรสนิยมให้ใจมันวิเศษวิเศษโสอย่างไรคุณคิดได้ไหมช่วยบอกอาตมาบ้างช่วยบอกหน่อยสิ อาตมาเรียนทางศิลปะมาไม่ใช่ว่าอาตมาจะมาลบหลู่แวนก๊อกอะไรหรอกคือคนเราหลงศิลปะเนี่ยหลงแล้วภาพอะไรก็แล้วแต่อย่าว่าแต่อย่างนี้เลยดีไม่ดีไปซื้อภาพโป้มาหน้าภาพโป้มาแล้วโป้เลยยั่วยวนกามเลยนะแล้วเขาว่าศิลปะนะดูทีไรก็กามขึ้นทุกทีกามขึ้นทุกทีเลวลงทุกทีนะต้องบำเรอกามตัวเองต้องดีไม่ดีก็ไปโอ้โหอะไรก็แล้วแต่ไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรไปอีกเพราะกามไอ้รูปเนี้ยนะซื้อมาแล้วโอ้โหวิเศษเหลือเกินวิเศษปลุกเรากามขึ้นนี่เป็นแนวคิดที่หลงทิศหลงทางหมดเลยพาให้ตัวเองตกต่ำก็ไม่ว่าแต่เสร็จแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นวิเศษวิเศษโสงี้เป็นต้นนะเอาละนี่ยกตัวอย่างประกอบมาสรุปเป็นเข้าเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆอาตมายกตัวอย่างมาแนวคิดที่เข้าใจว่าคนเราเกิดมาต้องทำตนเองให้เป็นคนรวยจะรวยได้ก็จะต้องเอาเปรียบจะรวยได้ก็ต้องเก่งงานการเอาละเก่งงานการเราไม่ว่ากันเก่งงานการก็เก่งคือก็จะสร้างงานการขึ้นมาเสร็จแล้วสร้างงานการขึ้นมาคุณเก่งคุณก็เอางานการเอาผลผลิตเอาแรงงานเอาค่าแรงงานนี่ไปตีราคาให้มันแพงแพงแพงตามลัทธิทุนนิยมแล้วก็กอบโกยมาให้ได้นั่นหนึ่งสองสร้างเครือข่ายสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่สร้างเป็นบรรษัทเป็นเครือที่จะเกิดผู้ที่มาอุดหนุนช่วยการงานของเรานี่จ้างต่อไว้และคนเหล่านั้นก็คือลูกมือที่จะไปหาผลประโยชน์ได้มากทับทวีเป็นปฏิภาคทวีขึ้นมาให้แก่คุณยอดตัวคุณเป็นอยู่ยอดเป็นประธานนี่แหละได้มากที่สุดนอกนั้นก็คือคนที่จะเป็นไม้เป็นมือเพื่อที่จะไปกอบโกยหาเป็นเครือข่ายหามาให้แก่คุณให้ได้มากถ้าคนไหนที่มันไม่คุ้มมาทำงานแล้วมันไม่คุ้มค่ามันทำแล้วมันดูดเอาไปมากกว่าเรากลายเป็นเราได้น้อยลงคุณเป็นประธานคุณไม่เอาไว้หรอกในลัทธิทุนนิยมคุณก็จะคัดหาทางปลดออกหาคนอื่นมาแทนที่มันได้ส่วนเหลือเป็นวิธีการของทุนนิยมใครก็คิดออกใครก็ทำอยู่แล้วก็ทำกันมานานวิธีนี้สรุปแล้วก็คือวิธีการคุณต้องเอาเปรียบคุณหาทางได้เปรียบได้มากและคุณก็สะสมกอบโกยวิธีคิดอย่างนี้คิดกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็ทำกันอยู่ทั่วโลกวิธีคิดวิธีทำแล้วก็ปฏิบัติจริงอยู่อย่างนี้ทั่วโลกเป็นวิธีที่ทำลายโลกเป็นวิธีที่เลวร้ายเรียกกอบโกยเข้ามาให้แก่ตนเองแล้วก็ไม่เอาออกด้วยนะกักตุนด้วยสะสมเป็นของตัวของตนแล้วไม่พอส่งเงินนี้ไปไว้ที่ธนาคารให้ธนาคารเอาเงินนี้ไปออกดอกออกผลไม่ใช่ออกดอกผลออกไปอารวาสแบบนี้แหละแบบลัทธิทุนนิยมต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นี่แหละออกไปอารวาสดูดไม่ให้แก่ตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นอีกด้วยซ้ำถ้ากอบโกยกองไว้ที่คุณเองไม่เอาไปไว้ธนาคารคุณก็ใช้มันได้เท่าที่คุณสามารถใช้เงินพวกนี้ให้เป็นประโยชน์บ้างไม่ใช่ประโยชน์หรอกเอาไปล่าเอาไปทำหาเงินลงทุนหามาให้แก่ตัวเองเป็นผลประโยชน์ของตนน่ะนอกนั้นมันก็จะเหลือกองอยู่เป็นของตัวถ้าไม่ไปฝากไว้ที่ธนาคารคุณก็ใส่ปี๊บใส่ห่อใส่ถังใส่โอ่งใส่ตู้อะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ไม่ให้ปลวกมันขึ้นไม่ให้รามันกินอะไรก็ตามใจสร้างสตรองรูมใส่เอาไว้ห้องที่แข็งแรงเอาจ้างคนมาเฝ้ามีมาผู้ที่รปภ.อะไรก็ตามใจจ้างตำรวจมาคุมไว้ก็ตามใจเสร็จแล้วมันก็มากักอยู่ที่คุณนี่แหละมากมายโดยมีแนวคิดมีวิธีคิดว่ารวยนี่ดีอาตมาก็ขอซ้ำอีกว่ามันเลวไม่ใช่ดีมันเกิดทำเกิดการติดขัดเกิดสภาพคล่องไม่มีมันเกิดการแย่งชิงกันในสังคมเพราะคุณประกอบไว้ที่คุณมากไม่มีคนคนเดียวต่างคนต่างคิดอย่างนี้ต่างคนต่างดึงมากอบไว้คนนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าในเมืองไทยมีเงินอยู่หมื่นล้านสมมุตินะว่ามีอยู่หมื่นล้านไอ้คนนี้ก็ดึงมาไว้ได้พันล้านไอ้คนนั้นได้ไป 2,000 ล้านไอ้คนนี้ได้ไป 3,000 ล้าน 4,000 ล้านตกลงคนประมาณ 4-5 คน 8 คนเนี่ยเงินหมื่นล้านเนี่ยที่ในประเทศไทยที่มีเนี่ยก็มากองก็อยู่กับคนเหล่านี้ข้างล่างก็ตีกันตายไปเลยแย่งกันไปเลยหน้าแดงหน้าเขียวอะไรอยู่งั้นน่ะแล้วมันเกิดความดีงามอะไรอาตมาอยากรู้นักไอ้คนที่มีมากๆเนี่ยมันก็ไม่กินไม่ใช้ทั้งหมดนั่นหรอกมันก็มากองไว้เป็นของข้าอยู่นี่เนี่ยตรงนี้แล้วมันก็ไม่ให้ใครไปสะพัดไม่ใครไปใช้ช่วยจ่ายไปเป็นประโยชน์นี่เหลือหลักเศรษฐศาสตร์ไหนบอกว่าสะพัดไงและไอ้นักที่บอกว่าเศรษฐกิจดีๆก็คือคนรวยคนที่รวยนั่นแหละคือคนเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีจริงๆพระพุทธเจ้าผู้นี้ยอดนักเศรษฐกิจและเป็นผู้ที่ปฏิบัติเศรษฐกิจถึงผลสุดคือไม่สะสมเลยไม่มีของตัวเองเลยสะพัดหมดเลยมั่นใจใน สมรรถนะและความขยันของตนเองที่สร้างสรรค์และทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นค่าเป็นประโยชน์ทำเสร็จสะพัดทันทีสะพัดทันทีไม่รอจังหวะเลยไม่รอกักตุนไว้เลยไปหมดไปหมดเลยการสะพัดอย่างนี้แนวคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เป็นคนจนผู้นั้นก็เป็นคนจนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งแต่ข้อสำคัญฟังแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันจะอยู่อย่างพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้เหรอคนน่ะทำสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็สะพัดออกไปหมดเลยไม่ไว้เหลือไว้ที่ตนเองพระจะอยู่ได้เหรอพระพุทธเจ้าอยู่ได้ไหมลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ไม่สะสมเงินทองทรัพย์สินคานเหมือนกันอยู่ได้ไหมทั้งนักบวชทั้งฆราวาสอยู่ได้ไหมชาวโศกทำให้ดูแล้วแม่ไม่ใช่นักบวชแม่เป็นฆราวาสสร้างทันทีแล้วก็สะพัดออกทันทีแล้วก็มีระบบกันก็อาจจะเหลือไว้บ้างตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเอาแบ่งไว้กินไว้ใช้แบ่งไว้ส่วนนี้ไว้กินไว้ใช้ไว้อะไรไว้อาศัยไว้สร้างก่อทุนต่อทุนบ้างอันนี้บ้างแต่ไม่ไปรวบโมโทสันเอาไว้เกินเหตุเกินการรีบสะพัดออกบางทีอาจจะเหลือน้อยด้วยซ้ำไปเหลืออยู่ก็ยังไม่พอที่จะมาสร้างหลักฐานไม่พอที่จะก่อนั่นก่อนี่ทำนั่นทำนี่อาจจะไม่ถึงขั้นขนาดมันเฟ้อไม่ขนาดถึงขั้นมันเฟ้อมันอยู่ในขีดของความน้อยมักน้อยด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลนไม่ถึงกับทรมานตนเองไม่ถึงกับพัฒนาก้าวหน้าไม่ได้จะเป็นกิจการก็ดีการเป็นอยู่ก็ดีการกินอยู่ก็ดีก็เป็นไปได้อาตมาว่าชาวโศกเรามีแนวคิดอย่างนี้มีวิธีคิดอย่างนี้และก็มีวิธีทำมีวิธีทำนี่เรามีวิธีอาตมาก็นำวิธีทำมาพูดไม่ไหวเพราะพวกเราทำมาหลายปีเป็น10 20ปีแล้วมีวิธีทำแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยไม่กักตุนไม่สะสมอะไรกันนักหนาพออาศัยเอามารวมกันแต่ละคนแต่ละคนมีก็มารวมเป็นส่วนกลางกันมีกันสะพัดออกไปแบ่งกันออกไปอยู่ไปแล้วก็อยู่กันอย่างกินรวมใช้รวมกันใช้รวมกันกินมีเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเป็นสาธารณโภคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องไปถือว่าอันนี้เป็นของตัวของตนอะไรจะเกินเหตุเกินการเรามีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาใครทำอันโน้นได้ก็เอามาเฉลี่ยอันนี้ใครทำอันนี้ได้มาเฉลี่ยอันโน้นแล้วก็มันก็ถัวกันไปมันถัวกันไปถัวกันมาครบสิ่งที่จำเป็นก็มีกันได้พอเพียง